الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. سورة توبة کی فدر محصہ کی چدا 37 آیاتنا ریو کم سل ننانوے آیت پوری دا او دیکی دا منافقانو خباستنو ندا اتپن زوستم دے چی فرح المخلفون اغا منافقان چی اجازت او گختو دا پیغمبرنا اغا تو اجازتو کو ابیا مدینہ کی پاتش ناغم پکرالو مخلفون کی چی اجازت غوخته و اوغم رالو چیغی اجازت نو غوخته پاتشو دوارا قسمان منافقان چیغی تبوک نا پاتشویو ابیا پا خپل پاتی کی دو باندی پیمانم نشو بلکہ پاغی باندی فخر کاؤ نو دی آیت کی داغی خباست و قباحت بیانی چو گو رو تا پا دی و خبکان پا کاری چو دیو بندنا دا دین کار نیک عمل پاتش دا پاغی دیر خبکان و غم پا کاری او دی ندوم رلو عزویم عمل پاتشو چگه دا تبوک جنگو نبی علیہ السلام پخپلت لیو پکی ادی اغین پاتشو بیام فخر کئی نده اتم پن دوستم خباست تے سوئی فرح المخلفون بمقعدهم خوشالشو وغپاتشوی خلق د تبوکنا بمقعدهم پخپل ناستی خلاف رسول الله په مخالفت رسول الله صلی الله علیه وسلم کی یو دامان هم دا خلاف مانا مخالفت اغلال او دی پاتشو مداغب مخالفت کی پاتشو کا نخوا اتو ہے مانا رستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا نیو پدی خوشحالی اکڑا فریحا اتو ہے وکریو ای جاہدو بے اموالیم وانفسیم او ډیر بدګنی بده یو غانل چې جهاد کړي وي په خپل مالونو سره او په خپل نفسونو سره د الله په لار کې چې په لومو مینان خو دې ته خوشاليږي او دا ځان د پاره ډیر لوی مرتبه او درجه ګڼي. اول په منافقان دې ته بدوي چې دا ډیر بد کار دی، ډیر غلط کار دی چې خپل مالونه هم سړې لګي او خپل ځانونه هم کړی، دې ته بد کاته. وقالوا لا تنفروا في الحر غور کریو دا یو کم شپیت شو. او قالوا دا پورا شپیت وایدی لا تنفروا في الحر خلق توی موزه پدی گرمه کی موزه قل نار جهنم اشد حرا وایا وتا په جواب کې چور د جهنم ډیر سخت ګرم دی. څه دې ته ګرمي وي د دنیا دې ته نه، دا ګرمي برداشت کا چې دا وی ګرمه د جهنم نه بچي او چې دا دې برداشت نکړه جهنم ته بزینو اشد حر اخو دین پسوسو چند گرم دے. تا دا منافقانو عقیدی او قسم او غلط سوچی چیز لگی فیدید پر دیر نقصان پزان باندے باج کئی کنا چیرا چه دی گرمه نه بچو نو خیزه که جهنم آره تورسی کنه. لو کانو یفقهون کاش کدی پویده پس بانده کدی پویده ده جهاد پا مرتبو بانده درجو بانده و سمراتو بانده ابل پلا پویده د پاتې کېدو په نقصان باندې او په شقاوت باندې بدبختۍ باندې نه پوهیږي کنه. لوکانو یفقهون دې د جهاد په محاسنو او منافعو باندې نه پوهیږي، دا ځکه دې ناستی ښه مخکی وی فرحا خوشحال شو. اوس وتوی دا خوشحالی ډیر لګا دا ادي سره غم ډیر دی، دي سره فریاد ډیر دی، دا خوشحالی وسکه ولی یزحکو قلیلا معنا دا دا خوشحالی بو کی او خندا بو کی په دې دنیا کې دا منافقان لګونتي لګواخ دي واسخه وليبکو کثیرا او جلابو کیډیرا او چوه کې وړو دريګنا کشاف ذکر کوي ان اهل النار يبكون في النار جہنم یان باپ جہنم کی جاری سمرا عمرت دنیا لگا دنیا ٹول عمر چی دے داسی چلائر قولم دمن اوخ کی بینو دری گنا دنیا دا ٹول عمر مروا جاری اوخ کی بینو دری اولیک تحلون بنامن انوی استرگو کی خوب راضی ولیبکو کسیرا دا مانا دا فلیزحکو قلیلا دی دنن پا مومنانو پا موحدینو پوری خنداغانیو کیم دی خدا کی کنا دیو حق پرستو پوری خان دی اللہ یو خان دا خیر دی ولیب کو کسی را بیا با دیرو جاڑی خوا جزام میما کانو یک سبون دا بدل دا او سزا دا دا غی عمل چیزی کڑی دی همیشہ گورش پیت قباحتو نا ذکر شو نورم رست راضی دیده کی پیغمبر پاک تا خبر ورکی چکل تا تبوک نا واپس شی بیا وتا لمخل دا منافقان راضی دی وستا پا مخ لگی اوی بچی را مونگ نا غلطی شوی دا اغتائی شوی دا اکی بیا جنگ راشی نا مونگ بتا سر زو دا دل خو غلطی و شوا خطائی و شوا و بیا بچرستان نرستو کیو خوا فیر رجاک اللہ ویلہ طائفت منهم کچری واپس کو اللہ تعالی را ددی تبوک نا یو ڈلی دا منافقانو تا الہ طائفت منهم ولی طائف ہے ہوئی اٹولی ونوی یا اشارتی تکی جسو پکی مردار شوی مرشوی بھئی کنا اسو پاتی شوی ناغی برازی فستازنو کالی الخروجی اغیبستانا اجازت قاری بیاد پارا لوتلو چیرک بیا کلا دغس مقرا لکنا لکا تبوکو نو مونگ تا اجازتو که مونگ بتا سر بیا زوخا فقل لن تخرجو معی ابدا غوایا چری بنو زی زمان سر همیشه لن یه راوڑی خوا لن تخرجو معی ابدا چری بنو زی زمان سر همیشه ولن تقاتلو معی عدو او چری با نقتل و ما سر دشمن سخت پابندی و توقع لن دیو جنا فقهات معلومی چکم سڑی معلوم شو چیزے منافق دے دیو دا مسلمانان پا فوج کے نبرتی کی گی ولی قرآن منع کردے دے چی لن تخرجو لن تقاتلو تاسو بنزے تاسو بجہاد نکوے منافقان یہ قیامت پوری دا پیسہ لے رکھا انکم رضیتم بالقعود اول مرة ذکر تاسو خوشحال شویے پناست باندی اول ذل چیغد تبوک مقاوا دا اول مقاوا تاسو دین پاتی شویے او بیا رضا ہوں وے خوشحال ہوں وے خنداگانی ہم کولی بس تاسو پار بیا اجازت نشتا خوا فقعدو مع الخالفین کین ایسر دا نور و ناستو خلقونا چسنگا نور خلق بڑاگانو ماشمانو بیماران پدی مدینہ کی ناستی غیتا خو عذر دکا نا تاسو با مغی سر ناسی ہے تاسو اللہ منع کرے خوا نبو دے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا دا اس حکم راغی صراحتن چی پیغمبر پاک توی چی مخ کی خوبتا دا منافقانو جنازی لومت لی مخ کی بتا دا غی دا قبر سرا لگا ناستا یا اولاد کولا اس با اغا عادت نکے دا منافقانو قبر سرا با دا غا عادت نکے نو پی جنازہ کہ انو بداغی قبر لذی څنګه د مسلمانانو قبر لذي ته سره حسن من را ده جنازه باندې کې په یو څنګه دی باندې چمړ شي هميشه ولا تقم على قبره انا به درې ذل کې د دې د قبر سره علا ده معنا نه ده چې په قبر به وځري کنا نه علامت لب څنګه ستاسو طریقه ده د خپل مؤمنانو سره هغه طریقه و دې سره نه کوي کنا لا تقم على قبره څنګه نبی علیہ السلام چې با مړې وکفن د پانشو نو بدرې زو اوی به چې استغفروا لاخیکم د دې روړ د پاره بخنه غواړي پنه ول ان یسأل زنه وسوال جواب کی تاسو له استغفار وکي او سات کینه چې دتا سکون حاصل شي ویلو چې دا منافق قبر سربدا سنېخه ځکه انهم کفروا بالله ورسوله دي منافقانو کفر کړی په الله باندې دا لا اس حکم نه دی باندې لیکن دا جهاد دا لا حکم دی او نه پیغمبر تابعداري کړی دا ماتو وهم فاسقون او دی مړشو پدغه حالت کې مړشو پدغه حال کې چې کافران چې پدغه حال کې مړشینو هغه باندې جنازه کې او دغه خبر سره وځي موت وته هم په کفر کې راغی ها اوس سوال پیدا شو چې زه خو باندې زما وړیر خلق رواني ولی منافقان اکثر مالدار خلقی اکثر مالدار خلق مالدار خلق لا ارسوک جنازی لذی نزک دلتا کی بیار ادو کو خوا یا دل مخیوی لیو چیزی مالون تا مخوش آلی گا ځکه چې دا مالونه عزیز لپاره حساب دی په دنیا کې خو دلته وایي چې دې مالونه تم خوشاله ایګا ځکه دې مالونه پوجا باندې دي د ډویر رحمتنا محروم شو اگر رحمت سو ستا جنازه په دې باندې او ستا د ریزل د دې قبر سره دا ډېر لوی برکت یو او چت عملو وګور دې دا غینه محروم شو عظیمال تساجت ته ولا توجب کام والهم وا اولادهم هرچا توي پیغمبر ته هرچا توي خوشحال لا توجب کا خوشالنه کی تعالی رحم دا ډېر مالونه دي اولاد دي ځکه دا غوړې دا الله فضل نه دی کدي وی کنه ار منافق کوئی مالدار چې دا په ما دا الله فضل نه انما یرید الله ان يعذبهم فی الدنيا بشک الله اراده لري په دې مال سره جزاب ور کدي لره په دې ژوند دنیا کې دا مال د دې لپاره سبب د عذاب دی ښا نو یو عذاب او سزا خدا ده حسن بصری وی به اخذ زکات منها زکاتونه هغه تر واستې شو کنه زګه ځان ته مؤمنان وی دا د دې لپاره څومره سزا وا چو پلاغي الله پیغمبر او د دې اسنه منی ابل بل استعمالونه واستي شي زکاتونه دغه ول انفاق په جهاد په جهادونو کې به زی مجبورې د وژن مالونه راوړو دا زیده پار عذاب کنه تون جریر وی ابل دغاوا چه استاد دعان محروم شو اجنازین محروم شو و تزهقان بسهم و هم کافرون او بزیس لذی کافرانونا روحونا او ی بزی کافران دا اللہ خبر مخی نوار کخا دا دا غیب و حال لی ولیک ایدی چا بوی چی کرستو ایمان روڑی بیرو خلق روڑو اللہ وینا دیو پا کبر سر ازی دنیا تزحقان پسو امسا بے وزی ایب کافران دا گورا جوش پیتم خباست فیضا انزلت سورتن کلاچ نازل کریشیم یو سورت تا قرآن لکا سورت توبہ چپاگی که دا جہاد اخبری و احکامی کنا انا آمنو باللہ چه خلق ایمان روڑے پا اللہ باندی اول و جاہدو مع رسولی استازنکا اب یا جہادو کہ پیغمبر سر اپ مرگرتیا کی تای سورت نازل شی استازنکا اولو تولمنوم نرازی او اجازت غارستان چرک مونگا دی اجازت راکنو خوائی مونگا نشد لے استازنکا اجازت غارستان اگا مالدار خلق اولو التولین ذو الفضل والسعتی خو مالدار دی خو عرض و سرریر دی او غیر آزی و تاتویر مونگا تکلیف دی کمون لے اجازت راک نو ڈیرہ بخیدہ بستا ڈیرہ مہربانی وقالو وائی ذرنانکم مع القائدین تا دمرا خلق ناس تینا مونگ باو مصر ناس یکن زور خود مونگ پزمکا دے چدا بڑاگانا و ماشومانا و دا کورونا ٹول ڈک دی نجور مونگ باو مصر ناس یو وائی دی چی پریک دا مونگا چی شو سر دیناس تو خلقنا او حال دائی چی سورت محمد کے براشی شلمایات کے چی دیبا وی وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَة دیبا وی چی ولیو سورت نازل نشو دا جہاد پا حق کے امونگا چی دینو پہ انتظار کیو نو کل جی سورت پا نازل شنو بی ادا حالو استازنکا جب رات لگو نشت لے رضو بین یکونو مال خوالفی اگو رضی پتی خبرو باندی رضا شو دی رضا شو پسو باندی بی ذلتی وزعتی والحوانی پتی ذلت باندی پتی رسوائی باندی خوشحالی شو چل سوک ورتکوری نو زورنی ورتکی او سپک سپوری ورتکی پدی پدی خوشحال دی رضا شو پدی باندی بین یکونو مال خوالی پی چشی دی دی مرگری دی زنانو گورا غی ناستی دیوی چی مونگا ام دی سر شامل کا کنا دمرا پخپل عزت او پن بی عزت این پوئی گی تا دا منافق کار نخوا تا دنا غیرتم ختم شوی تا دن انسانیت ام ختم شوی رجولیت تن ام ختم شوی بین یکونو مال خوالی بی ایش سر رضی زنانو و تبی آلا قلوبیم و جدارت چه مهر لکول شوید دی پذرونو باندی فا هم لا افقهون نکو رضی کی دی نپوی دی دی دا جهاد پر راز نه پوي دا جهاد پر حکمت نه پوي دی دا کی صاحب کشاف وي لایف قهونا ما فی الجهاد من الفوز والسعادت چې جهاد کې کامیابی دي جهاد کې ډېر مرتبه او درجه دي او ما فی التخلف من الشقاء والهلاك اجزو پات چې نه بدبخت شو او هلاك شو خو دې په دې راز نه پوي کنه قوم لا یو دا ډېر لوی راز دی نو سوال پیدا دی چې ګوردا دور خلق پات شو او اس راضی وي مونږه ته اجازه تو کا کنه دا جهاد به څوک کوي نو وی لیکن الرسول والذین آمنوا معه لیکن دا پیغمبر او کسان چې ایمان راوړې د سره جاهدوا بأموالهم وأنفسهم اریشته کنه اری جهادونه کوي په خپل مالونو سره او په خپل نفسونو سره اری غزي د پر الله پیدا کړی ها خلق الله للحروب رجالا اغداز ورجالا لقصعه وسريد اولئك لهم الخيرات او د مؤمنان د پر پیغمبر د پر ډیر لوی درجه او مرتبه دي او رحمتونه دي خیرات اولئک هم المفلحون هم ځکه کسان کامیاب دي اعد الله لهم تفسیر دي د مفلحون ها چې مفلحون څوک دي د تفسیر څنګه کامیاب دي اعد الله لهم جناتن تیار کړی دی الله د عزیز لپاره تیار کړی دی ډیر جنتونه یو نه جنات ډیر جنتونه تجری من تحتها الانهار او هغه جنتونه دي کنه چې وایي کې ولاندې ځوان زاوی نه نهرونه خالدین فیها مشوی پاره کې ذلک الفوز العظیم دا کامیابی دی منافقان د دینه محروم شو هغه په دین نه پويځه په دې فوز عظیم نه پويځه نو باندې jihad نه پاتې شو دا بیا زجر دیو بیا اول ته خبر لاړ چې کله نبی علیہ السلام تبوک ته روان اعلان شو نظام منافقان را او دا دروغ بانی یې جوړ کړی ها د دې لپاره چې را مونږ ته اجازه تو کینو خوای مونږ ته ډېر لوی تکلیف دي وجال معذرونا من الاعراب راغله هغه دروغ عذر وینکی چ هغه د اکلواله خلق دی چې اپیر اعظم دینینه باندواله خلق دی زمیدار بيزوګر ګډبانو دا خلق دی دا سلران ليؤذن لهم jihad نه دی راغلی دې لپاره چې دې ته اجازه تو کړی شي او چیرې وستاو ته تکلیف څه نه مرانده چې سازو په دې وخت کې ډېر فصلونه او باغونه او هر سره رسېدلي نو مرانده خیر دی وردا خو هغه منافقانو کشران چې راغلي وو اوس مشران چې وو الله یې هغې د ځای نه نه دي خوځېدلي هغې هلته په خپلو ځایونو کې ناست دي او دا کشران را لیگلی دی خواه وقعد اللذین کذب اللہ و رسول او ناس پاتی شو آکسان چغید محکن اللہ سرم دروغ ویلیو پیغمبر سرم دروغ اسی ویلیو چی آمننا باللہ والیوم الاخری کاسی ویلی اسی ویلیو چه ولی صورت نازل نشو لولا نزلت سورة چه منگا جهادو کو اسی ویلیو قذب اللہ و رسول سیصیب الذین کفروا منهم عذاب علیم زرداچه و برسی آکسان تا چه کافران دی پدی که عذاب دردناک او کنو عذاب نه نشی خلاصه دی خواه سنگ چه مومنانو تا ده جهاد پتلو کی درجات بیان کو جنات تجری من تحت الانحار ذالک الفوز العظیم منافقان ته د جهاد نه په پات کې دوه کې سزاګانې ذکر کړې چې ته خو پاتې شوې او لانړې خو سیصیب الذین انتظار کاوه ته د عذاب نه نشې بچ کې د عذاب علیم پر راضی شې نو ګورې صحابه چې هغه په خپل معذورو یو په کې بالکل روندو امر ابن ام مکتوم اگر روانو ولی خبر شو چې آیاتون نازل شوې دي په هغه کې منافقان الله زور نه ور کړی دا ځکه چې هغه د جهاد نه پاتې شوې و نو هغه یو یریده هغه یو یریده څوک داسې و چې وسترګه به نه و چرته په جهاد کې و شهید شوې و یو بیوان واقعی برا روان دست دیر مات گوٹ خلق راگ اللہ دا غیظ پار لیسا علی الضعفائی نشتے پاگی کمزورو ضعیفانو باندی ولی علی المرضان اون پاگا مریضانو بیمار باندی ولی علی اللذین اون پاگی کسانو لی جدونا ما ينفقونا چیز نمومی سمال و سرنشت ده چه خرچه کی نو سر دلاره او نو سر دسورله نو سر دواصله دو بجهات که بکاری کنا او غی جزان غریبان لی جزون ما ينفقونا نمومی آس چه خرچه کی و دی دری وارو بانده سنشته حراجن و دین کس تکلیف سملامتیا او دین کې څه تکلیف نشته بیا دا ټول سره لګي دا د لیسه لپاره اسم د لیسه لپاره لیسه حرجن بالکل هیڅ تکلیف نشته نه پاګه کمزور او نه په بیماران او نه په ځان او غریبان کدی پاتې شي نو خیر هو یو شرط پکښته اذا نصحوا لله ورسوله کله چې دی پاتې شوې دی او په مدینه کې دی ولې کندیر اخلاص کوي د الله لپاره او د پیغمبر لپاره خلق ته د جهاد ترغیبونه ورکي او درجه او ته بیانې ثوابونه او ته بیانې ولې نور خو خبر دي کنه پیغمبر نه اورېدلې دي کنه چه چا یو روپے دا اللہ پلار کے خرج کلا پا جہاد کی دو راجر و سواب دیکھو اور ازلی دی کنا او دغا سے من جہز غازین چاچی او مجاہد لتیارے کو سامان جوڑ کو نبت داز اشوالک جدو بخبل جہاد کری دتویلی چی خیر پائی خواه اذا نصحو للہ و رسولی کلا چی دیو دیر اخلاص ساتی تا اللہ نرزا دا پارا دا پیغمبر دا تابدارا دا پارا ما علی المحسنین من سبیل بیاد کرکلا محسنین امدقا دی خواه نشته په هر قسم اخلاص کون کو باندې سملامتیا دې څه کوي چې کله ځلې نه علاوه نور داسې څوکي کنا چری تعذری لکه زور پکې دازي چری د مور پلار خدمت کوي ذکر جهاد نه پاتې شو نظر محسنین دي کنا ښا دې ټول باندې ملامت یې نشتا الله غفور رحیم الله دې بخشش کوونکی مهربان دا سر نور مرګري کوي چې دې باندې سلام علامت یې نشته هغه دا چې کله نبی دې سلام تبوک کته سامان نارسو کو خان باندې کې خو دې شو روانګي وا دې کیسه دې یمن خلق راغی ابو موسی شعری او داغه مرګري ایو شپکتن د دغه مدینی او نبی دې سلام ته وی چې مونږ له انتظام کا مونږ سره شي نشته دې مونږ له انتظام د سوار له موکا کوخ یو که اسی چې مونږ په تبوک ته لاړ شو دا سه مونږ له وسلیو انتظام کا نبی دې سلام ورته جواب ورکو لاجدو ما احملکم علی ما سره نشته ده ما سره هیڅ نشته نه ده سوار له انتظام کولیشم تاسو ده نه ده فراکسکا کې انتظام کولیشم دا بګډیر اجزان کا علاوی ولا علی الذین او نشته دی پاک سان باندې زما څوک کله چې ناغل تا ته صد یمن خلق او ابو موسی شعری او زغ مرګري او صد مدینه خپل خلق او یوش پکتن له تحملهم چې تاغي له تنظیم او کې د سورله قلتان تاول جواب ورکو لا اجدو ما احملکم علیم زخو نمو ممکن سمردویز هستی دا ابیام سوا سرشتین پیغمبروی لاج دو ما سر ایس نشتا دے اما سر اسے اختیارون نشتا دے چیز اوز و قوز و نتاسولا ما سر دغت دمونا اتاوی دنام نشتا دے چې د مواجهوم آیات دې دریابنه اسونه راخلاص شي او خان یا د بارینه سه تنظیم شي او تاسو له پاره دې تنظیم کوم نه لا اجزو هیڅ نشته نو ګوره پیغمبر دا شان دې کنه او دومره ضرورت ته جهاد لذی تبوک تذی او بیا هم چه غصر نشتا ده نو دا غنور اختیار نشتا ده چه غیل چرتا دا اسمان نا دا دمکی نا ولی روڑی که نا تردی پوری تولو دا جزان واپس شو وائنم تبیدو من الدم اوسترگی را بیدی دا اوخ کنن دوم رای جوڑن آس کرده شپکتن ده مدینی انسوار زکا اغیی تا بیا دانو مغستشو بکائین چه بکائین حضرات را لف دیری جوڑلیو خوا چه مونگ ده دیو جن پاتشو تبوکنا چ اس نشتا اس نشتا اوخ نشتا سامان نشتا وسل نشتا خدای سره فارس ډیرو خدای غزا عادت نه دی ښا الله دا عادت نه دی هغه چرته د پیغمبر معجزین داسې کارو کی ښا دومره جوړل چې پات ولي حزنن توجد ذی غمنا اللہ اجدو ما ينفقون چې نمومی هغه سوچ خرج کی د الله بلان کې دا ټول معاف شوخه دا هغه ځنه چې له سعادت دعاپای دا ټول معاف شو د عذر د وجه نه ښه او چې چاته عذر نشتا او ځان پاتې کیو پیغمبر ته وی چې مالې اجازه ترکا نو ټول بوج پاغي باندې دی الله طرف نه انما السبیل علی الذین یستاذنونک بشکا ملامتیا پاغا چا دا بشکا گناہ و بوج پاغا چا دے چه تن اجازت اخلیم وهم اغنیا و خمالدار دی ارسو سر ریر او بیام تا توی چه مونتا تکلیف دے مونگا نشد لے رضو بین یکونو مال خوالی پی دی گورا پدیر زادی چې دې پاتې شي د دې زنانو سره په مدینه کې چې دې پاتې شي نو دیم زنانه شوې کنه نارینه ته په دینه ختم شو دا ولې ځکه چې الله علا قلوبهم الله مهر لګولې دې په زړونو باندې د قهر او غضب هم لا يعلمون هغه وځ نه پوهیږي په دې باندې چې په جهاد کې مرتبه صدا درجه صدا الله سره نږدې کت څنګه حاصلېږي نه خبر دي قوله تعالی دا هغه حالو چې نبی رسول الله روان او په دغه وخت کې منافقان رااله او اجازه یې غوښتن اوس هغه حال بیانې چې نبی رسول الله کله واپس راځي د تبوک نه نو له مخکې خبرې چې ته مدینه تر اورځي بیا باغ خلق راځي منافقان سلام راځي مسجد ور راځي چې رمون ته تکلیف وو اډیر غټ امونګه ستانه پاتې شو اتبه خبر کېږي نه ورنا سشته نه کړی ښا تعالی روان شوم نی تبوک یا بلاری دی الله رب العزت او تداز وی چې ته بلار شې مدینې ته دا منافقان به بیا راځي او بیا خپل صفائی کوي او ته به ته چولټ پوي چې لنو مینا لکو موږ تاسو خبر نه مان بس از غا پېما هم بالکل ستاسو خبر نه مان یا تذرون الیکم دی با بیا حضرون پیش کئی تازو تا دروغا اذا رجاتم الیم کلچ واپس شئی تازو دیتا اگیو دیتا نو واپس کئی دو مدینی تا واپس کئی دو او الیہم یولی ہوئی تکا اللہ رب العزتوی خوچی بس پیغمبر براتو نبضی بیستر کی لگی دی او چراته با دغه منافقان بستر کې لګې دي نو دا رجات ملې مې ځکه وې ها پدا دته دا وخت نه ها چې ته سوال کوي یا الله چې دا پلانې مې بستر ګونه لګې نو خوي دیر می بدیشی او چتا فضی ناقا با دی پستر گو لگی عجیبا کار دیخوا تا داغا وقت نداخوا سمرا چیز پیغمبر با بدیشو نباد دمرا بچی اگا تن دیبولا مخیل رات لو حضرو نبیکول کلا تا تذرو آئیو تا چو در مکوین بانی مکوین لنو من لکم منچر یقنکو استادو بخبرو قد نبعن اللہ من اخبارکم یقنن چی خبر کرو منگا اللہ استادو دا حالاتونا منگے پلاری خبر کریو چی دی منافقانو دا سی حال لے من اخباره دا خو استاد د مخکې حالاتونه او راتلونکي حالات هم جدي کنه نغد الله نه پټ نه دی ښه وسير الله عملكم ورسوله او یقینا چې ویني الله استاذ دا کارونه دا کارونه استاذ عمل دا د زیاد نه پاتې کېدل او دا حضورونه پیش کول او دروغ ویل دا خو الله ویني کنه او رسول او پیغمبر یې ویني دا د چا نه پټ نه دی وره ځکه ښکارا عمل دي کنه ها ثم تردونا بیا به واپس کړی شي قیامت کې هغه ذات چې پوهیږي په هر څه باندې عالم دی په غیب باندې او شهادت یې په ښکارا وَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ خبر به کی تاسو په حقیقت دا غی عمل چې تاسو کړی دی هلته به هم خبر کی ښه دا یو حال بیان شو پیغمبر ته د غیبو چې په لارې دي او دا ورته وی ښه او بله خبره دا هم په لارې کې نازل شو ښه سيحلفون بالله زردا کی دی و قسمونه کوي په الله باندې لکم استاسو لپاره استاسو نه یری کنه یا مؤمنان مزي وزکه قسمونه کوي استاسو لپاره اذن قلبتم الیهم کله چې تاسو واپس لار شه دی ته لتعرضوا عنهم قسمونه دې لپاره کوي چې مخواړه دې دینه دیریږي چې څنګه مومنان را باندې توري را وباسي دې توري دوان چې تاسو ته مخواړه او سو توای نه نو الله وی زړه ته هم پار زوانو مخواړه دې دینه ایسو ته موه ولین نو مرچون دا پلیچ خلق دې کرم نافقانم یده مشرکانو سره یو ځای کړو ها څنګه غیته ویلو چې نو ول مشرکون نجسون مشرکان نجس دي دا ځې دي چې نو چې نو مرچون دا منافقان دي کنه دا په دې خلاف بس مفتو او ما وام جهنم او زید دي جهنم دې جدا مما کان یکسبون یا وی دا سزا ده بس زرا دا یې عملونه چې دې کړی دي په دنیا کې دریم وګوره ټول د دې سوګندونه یحلفون لکم قسمونه کوي تاسو ته لترضوا عنهم چې تاسو ته رضا شي چو ګندونه کوي کنه تاسو کاندو ته ګوري چرکه د دې چندو کې راته سنې نو ډیره بخای جزیران رضاین خوین ګورو یې وا رئیس المنافقین عبد الله ابن ابی خزرجی هغه مراد یې نبی علیہ السلام ته قسم وکړو چې لا تخلف انه ابدا چې راتلونکي وخت کې به زه چرستانه نرستو کېږم ها هغه هم په کې قسم وکړو چې لا تخلف انه ابدا وی چې څو شو هغه شو راتلونکي وخت کې به زه چرستانه نرستو کېږم سوګند دی وتاو د تر دوانو تاسو ته ناراض شئ پاین تر دوانو الله یو که تاسو ته ناراض شئ زه ته ناراض کیږم ها پن الله لا ارزان القوم الفاسقين به شک الله چر ناراض کیږي دا قوم کافرانو او فاسقانو چې دی وی چیرې بس دا پیغمبر او مؤمنان را رضا شي نو بس الله په خپل رضا شوی ښا داخل پاسه ځان یو قانون جوړ کړی ښا چې باندې رضا شي نو الله په خپل رضا کیږي ښا نو دې یاد کې پاري باندې رات ځه ښا درته چا ویلو الله خو یې زنه رضا کیږي الاعراب دغه باندې ولا خلق تاسو ګندونه چې کوي کنه دا ټول اعراب دي د مدینې نه چاپیر دي ادي ګور چره مدینې ته مسجد نبوی تا او پیغمبر مجلس تا ندی حاضر شوی تا ورن سنتا او بیوری دلیو کنا بلکل محروم دی دا علمنا دا دیننا دا قرآننا نزک اللہ وی دیر سختی بکو برکی خا الاعراب دا باندو والا خلق زمیدان اشد کفر و نفاقا دیر سختی پا کفر کے منافقت کی اس وجہ بیانی چدا اولی سختی و اجدر او دیر دائق دی اللہ یعلم حدود ما انزل اللہ علی رسولی د دې خبرې سره چې نه پوېږي په احکامو دا وی قرآن چې الله نازل کړی په پیغمبر خپل دې کې علم نشته دې د قرآن نه بالکل نه دي خبر حکم خلق چې د قرآن نه نه خبر دا هغې کفر او منافقت ډېر سختي که نه ځکه دا خو په قرآن او سنت په علم سره د بندنه کفر او نفاق لري کی او چې کله دا تعلق نه وي د قران سره او د سنت سره نو دا کفر او نفاق ډیر سختي نه الله علیم حکیم الله ډیر خوبويږي په حال د خپل بندیانو لیکن دا حکمت چې مولت ولا ور کوي دنیا کې ولا سزا نه ور کوي هغه سي ولا آخرت ته جمع کړي ومن الاعراب من يتخذ ما ينفق مغرما اباذي د دې باندې او کلواله خلقونه هغه څوک دي چې عقیده ساتي هغه مال باندې چې خرج کړي دي دلیا پلار کی مکی ویلی شو انفقو تو آنو کران کن اللہوی اغی چکم مال ورک پا جہاد کی نباغی باندے سگو ماندے چدا ہم تاوانو کو مغرمن دا موی تاوان دا ند دنیا شو ند آخرت شو وی خوا سواب خوبینش تاغی کو ار عبادت کئی کنا نبذی نیتی نکئی لے رجون لہا سوابا دا امید تی نسا تی جگنی زمان با سواب اولا اقابنا انہا اقابا انہا پتی یریگی چیرگنی کہ وہ منکنو عذاب برا تورسینا نا دغنشتا دے نزک دغی خرج تا مغرم ہوئی بازی دا عرابو ناغسو دیچی نیسی یتخیدو نیعتاقیدو عقیده ساتی پا عمال چی خرجی کو مغرمن چی دا تاوانو شو وی تربزو بکم الدوائر از دیری غسی دو جنان دیری پریشانی دو جنان انتظار کی تاوستا دا مصیبتنو چیرے پتی باندی ودا سی حاضر سکل را دا چمونگ تن اخلاس مونږه خدي تیښتې لرو دومره تنګ وخا نو به ته انتظار به کوو د دوائر حدیثې خو راځي که نه خا الله تخیری کوي علیهم دائرة السوء په دې منافقانو باندې دي د دنیا هغه بد بد مصیبتونه راشي هغه بد بد عذابونه راشي چې دې مؤمنانو ته انتظار کوي دغسې آیات په سورۃ محمد کې هم راځي شپږمه ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله الظن السوء اللاوي عذاب ورکو دي منافقان دا مشرکان ولي زګ دي ډير بد ګمانونه کوي په الله باندې ظن السوء ډير غلط ګمانونه کوي په الله باندې التهم تویلی علیم دائرۃ السوء حدید خدای راولی دا سخت ښا وغضب الله علیهم ولعنهم وعد لهم عذابا عظیما الته سوره محمد کی ویلو ښا الله سمیع علیم الله دې قبل ان کے دعا گانو د مومنانو او لا پوی کی په اخلاص د دی باندې نو سوال پیدا شو چې دی باندوالو کې یو سم مسلمان نشتا ټول باندوالو منافقان دي او کافران دي اشد دي الله یو لې پکې نشتا هغه کې وړي ورخه کلک شتا کا لاره چې ډیر کم دي نو ها نو دغې صفات بیانې ومن الاعراب بعضی ذی کلوالو خلقنا زمیدار خلقنا من یؤمن بالله والیوم الاخر اگر سوکتی داس اشتد پکی چیمان را وڑے پا اللہ باندے خب توحید سر موحدین حلق چیمان را وڑے پا اللہ باندے خب توحید سر خموندو دسکی پیند وقتا خب کل سوچگیری پریخی دیم تاجتے وکر ولیوم الاخر اپرد آخرت پاندیوم ویتخذو ما ینفقو قرباتنا عند اللہ وصلوات الرسول او کم مال کی خرج کئی دا اللہ پلار کی تباقی سمرخ استعقی دادا ویدام نسل پارا خرج کو یو دید پارا چی پیغمبر راتا دعاو کی او بل دیده پانا چه اللہ سر پینید دیشو اللہ بی بلکل دوار خبری سیدی خواه پیغمبر بولا دعا وانی از بولا دی مرتبی ورکما دویزان سر رانی دیکما ویتخذو او یقین ساتی ما ینفقو پاغمال چه خرچه کو دا اللہ پلار کی قرباتنا عند الله چدا مرتبی دی د الله سره د دې یو یو په نه سور جوړي قربات مرتبی دی جوړي د الله سره او صلوات الرسول او دعاګانې د پیغمبر ولې پیغمبر دا عادتو چې اوبله سوار کړو نو دعا به او توکلان سنگ دعا بے وطاو کران داس دعا بے وطاو کران چا بولا سوار کرو وی آجرک اللہ فیما آتویتا خودیتا لدتیح وزدر کی چی داس دیرا کرو فیما آتویتا وبارك الله لك فيما ابقيت اخذ تعالی باغی کی برکت واشی چې کور دی پریخی دی ورو ته غړبه یا اجرك الله بما اعطيت وبارك الله لك بما ابقيت. دعاء الا انها قربة لهم. خبردار یقینا دا مال او دین پاک دزید پارا سبب دنیز دے کرتے انہا دا خرچ کولو دا انفاق اسی مال نا چگنے اسی مال چا سر اپروتی نو دا سبب دنیز دے کرتے نا انفاق چی دے پاک اخپل عملو کی خا دا غبیا سبب دے خا قربت اللہم دا دزید پارا نیز دے کرتے اللہ سرم سيدخلهم الله في رحمته. زرده چې داخل وکیل ذاتي لرا په خپل رحمت کې د دې بدري په لور کې کړه خو په دې دنیا کې نه آخرت کې به ونه ورکی والله وعده کړی چې دا بدري په لور کوم. سيدخلهم الله في رحمته. ان الله غفور رحيم بشکل لا بخشش کوم کده مهربان. دا دریمه ای اخلاص شوخه فلم ویلو کې او کم سلو آیاتونو کې دا دریمه ای سره اټول د منافقانو دعيبونو نا قواستونو او قباحتونو نا ډکاو وسلورم ایسا شو روکی تر اخر پوری او غی که ده مومنانو خبری دی. اصل مطلب بکی ده مومنانو اعمال او داغی مرتبی او درجی و لیکن ورسر ورسر و بیاد منافقانو ذکر کی دوالا بیو بل سرولی چه دغام اوینه دام اوینه ذ دې حالو مګوره ذ دې حالو مګوره دغه خبره له پوره واضح کی کنه چې دواړه طرف او ګوري روزو مګوره شپو مګوره پته وا ته ولې کنه چې کومه یو حالا ذ کې مؤمنان درې قسم کړی. اول قسم اعلى مجاهدين سابقين اولين دا اعلى قسم. دویم قسم اغا لکسانو واتکسانو که لس اندازه دا چغی تبوک نپاسی شویو پڑی رب اخلاص تو بیویستا ناغ ذکر کی پہ 102 کی. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا. عمل یہ خلط مخلط مخلوط تھا خوم پکشتا بدوم پکشتا نیکم پکشتا بدوم پکشتا و بیام اللہ ایدو تبخنکو من اللہ غفور رحیم. دریم قسم اغو چی پاتیشیو دو تبوکنا لیکن اخلاص ترے توبوی نیستا ناغیبا ذکر کی پہ 106 کی. فآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. دا دریت نو او دا دی پیسلا 500 سورة دی رستو شوا دا 500 سورة دی پاغیبان دیر سخت تیر شوی دی. ابیا پی اللہ رحمکو توبے والا قبول اکلا. تدریخ اسمائی پومنانو کی ذکر کری خواہ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار اغا صحابه کرام چې مخک مخک دي په ایمان راوړو کې الاولون او اول دي په میدان کې په جهاد کې په خپل مالونو سره په خپل نفسونو سره دا څوک دي من المهاجرین او الانصار دا مهاجرین دی او انصار دی مهاجرین دا مکی خلق چې هجرت کړه او پیغمبر سره انصار د مدینه خلق چې هغه ولا ځای ورکړه او په مدینه کې امدادونه او سره کړیو نزیتا سابقین اولین ویل ښا اس اللہ تے تعین معلوم دے چھ سورا دیے سورا ندیے کم کم دیے کم ندی مفسرین ہو ذکر کئی خود اخپل سوچ و فکر پتاری قبان دے اسو کوئی چیزا اغیاتی چکم لستن و اغیل زیر ورکلشیو پا جنت سرا پا دنیا کی العشرت المبشرتو بالجنت دیم وی چنا دین امراد بدرین دی دغا بدر کی چی 313 کسان دویا دی سو کوئی چمرات چنا دحودی بی خلق دی آسوار لسوا چی دوان اعلان دی پیغمبر زرابیات کلیو بیعت الرضوان حدیبیہ کی دغت امراد تھی تیرہوں فسرین اخبر خیالات تھی نور اصل خبر دارا چی سمر صحابہ اکرام کی دی سمر نو اگر ٹولت امراد تھی ولی زکا اگر دی دوارو نبار ندی چی مہاجرین او انسوار چاہی جرتو نکڑی ہو سوک مقامی خلق ہو دا تمرات والذین اتبعوهم او حق کسان بیا چددی تابداری کری دن مہاجرین و انصار و تابداری کری دن دیت امرگری ویلی دی دیت اقبل مشران ویلی دی څنګه کړی د به احسان ان په ډیر اخلاص سره به احسان چې دې سره په دړ کې محبت ساتلې وي او که نور څه د واسنه نه کېدو نو دې لپاره دعاګانې کړې دي او اوسم کوي تارتو سور حشر کے براشی دا غی سر اخلاص تے کا نخا نگورا دین آغا خلقواتو چی دا غی دا صحابو سر خن نشتا او دیر پا دی امت کشتا چی صحابہ اکرامو سر خن نشتا بس صدق پلی بدبختے و بدقسمتے پو عجبان دی کدر ٹولو سرے ہو کدر لگو سرے نظر کے لگ بنیتی شتا دے نواغت نواتو لواللذین اتبعوهم نا اغا خلقواتو چدا غی پزنن کی صحابہ کرام سرا تعصب دے نا پا دی کی ندی مرات خان ذکر اللہ والذین اتبعوهم بے احسان آقسان چیز دی تابداری و مرگرتی اکڑی دا پہ اخلاص سرا نو اخلاص دیتا ہوئی چیز تینا رضائی ستاو تر پڑھ کے حیث نشتا دے ذاقی پہ حق کہ اللہ وی رضی اللہ عنہم اللہ دو ٹولو نرزا دے و رضو عنہ و عدیبت اللہ نرزا شی وعدلهم جنات تیار کړی دي د پار جنتونه چې به یې کی با تجری تحتها ولزمین رانولو دلتمن نشتا ډیری وترانې ذکر کنای لاس وترسی من خواغذی چی تو براک لکھو پلوخی باند او پا جگا و پا گلاس و پا جام باندی ادا تجری تحتها دیر نیزی چی بایی گلان دید دی جنتنونا نهرونا امیشہ بای پاوی کامیشہ ذالک الفوز العظیم داغا کامیابی دیر لوئی طولو اللہ دا مقام بیان دې دې کې مبصرین ذکر کړی روح المانی چې حمید ابن زیاد او ما یو ځل تاسو کو د محمد ابن کعب نه د تابعی دی جلیل القدر محمد ابن کعب قرظی اکثر مفسرین ورته نوم ناخلی قرظی وته وی قرظی دا چلو کو قرظی وا چلو کو یما ځنه تاسو کو چې الا تخبرنا عن اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم تماتا د نبی علیہ السلام د صحابه په حق کې سوځاحت نکې زګدا خلق وګړي وړي وي څوک زی بتونه کوي او څوک غیبتونه کوي نو ته ماته زما پته یا ته ماته ښه فیما کان بینهم خاص په حق داغي کې چیزی په میند کې کمی جګړې راغلي او اختلافات راغلي من الفتن فقال محمد ابن کعب قرظی وی چې ان الله تعالی غفر لجميعهم الله ټولو صحابه ته بخنه کړی ده او اوجب لهم الجنه فی کتابه واجب کړی دې پار جنت په خپل قران کې محسنهم و مسیئهم کپذی کې نیک عملو نکڑی صرف اچا پکی گناہو نام کڑی ارزوک چی نفقلت لہو ماو تاوی حمید وی چی بھی ای ماو دین او جب علاوم الجنہ دا کم دے کہ اللہ دید پارا جنت واجب کرے دے فقالا نقرضی وی چی سبحان اللہ تا قرآن نوے تلاوت نکے جوڑے الا تقرا قوله ذا قول تا زنین علی سورۃ توبہ کی پورا 100 نمبر آیات ہے مسلمان جو سابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان حضور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم اوجب لهم الجنه والرضوان ده واجب کړی ابیاوی وشرط على التابعين شرطا ها پرست خلق باندې الله یو شرط یې کړی چ تاسو به الله د صحابه او مرګرتیا کول شئ الله وزي سره یو ځای چې دا شرط پکی قلت و ما ذاک حمیدوی ما ته وی چې شرط څه دی قال نو قرزی وی چې شرط علیم ان یتبعوه به احسان چې دې به تابعداری کوي په اخلاص سره صحابه کرام سره ډیر اخلاص ساتي باغی سرور کی بنیتی نسا تھی بلکل دیو بیا داغی سر مرگری کنا وَهُوَ أَنْ يَقْتَدُوا بِهِمْ فِي أَعْمَالِهِمُ الْحَسَنَةِ تابیداری کئی داغی پاغنی کو کارنو کی چی داغی نشوی دیم ولا یقتدو بیم فی آمالی غیرها او داغی نداسی کارنو ام شوی دی چی اگا حسنات ندی نباغی که بی تابیداری نکی کنخا اغسدی اج مونگو درس کونو راضی با کی کنا خوا دبای صحابون دا سکارون نشوی کنا خوا لکا چه نبی علیہ السلام دختر لے گلیو اسامے پہ امیر کلیو نو اسامہ چی جہاد کاؤ یو کافر و تمخل را گئیو کلمه ہوئی او تا داغا کلمه تونو کاتا خو قتل کو جاغیرال نبی علیہ السلام تے ہوئی نبی علیہ السلام اسامت ہوئی چی کلمه ہوئی انتاولی قتلو تا مسلمان قتل کو اسامت ہوئی چی دے دیاری نبی علیہ نبی علیہ السلام ورتوی چې حلا شققت قلبه نبی او تا داسې چل کړو چاول باندې تاغه پریشان کړو معلومات باندې کړو چې د یری نه ویلې دا او کده اخلاص نه ویلې زور نه وته نو دار صحابي عمل لقمون کو هغه پس نه شوتلې پدې کې چې ته جهاد یو کافر کلمه وای نو موږ به نه قتلو دا خو د اسامه عمل له حسن نه دی کړه یا حضرت خالد ابن ولید یې لګلو جزیمه قبیله تا راغی چې خالد ولې وکړه نو چې ریکړي چې محمد رسول الله دا نور نه پوهید کلمه بوله نو ورتلم محمد رسول الله اجاب تشوي رسول الله اچغش او خالد ابن ولید په خپل دور را خلاص کړی وها ټوله کو تر کړو چې نبی علیہ السلام ته خبر راغی ادوان الله سي اوچت کړو اللهم اني ابرأ اليك مما صنع خالد اللهم اني ابرأ اليك مما صنع خالد الله زده دغه نه بیزاره ما چې خالد نن کم کار وکړه زده نه بیزاره زده کې غسر مرګر نه وړي دا حسنات نو کنا اذغه سي عبد الله ابن حذافه چې امیر کړي او په صحابه او غال تللو نو ته وی خشاک را جمع کې اور بلکه نو بلکه و تیوی او دانگه و تا اغیوی منگا خو تا ایمان دا دید پار را وڑه چی دا اور نا زان بچ کو دا خبره او نمان لگا ابیا چی را دا نبی علیہ السلام تیالوی ناغاتی شکر چی دانگلی ام ندی کنی تر قیامت پس بیا نوی راوتی او سمات لب ان په دې ور کې چې تاسو مړوي کنه نو دا ور با تر قیامت پورې پتا ته پورې نه خته وخا شکر دې چې ابي اوي چې لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق که امیر دې چې د شریعت نه خلاف خبره کوي هغه کې به امر ګرځي نه کې لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق دا مخلوق طاعت نشته باغی کار کی چی باغی که دا اللہ خلاف ورزی رازی ناغی که بچاری داسن نکی ندا کارون چی صحابو نشوی داسن نور نور نور اوغا دا شریعت نخلاف دی نمونگ پاگی کتابی داری دا صحابو نکو خواه دا دګه یو داد دویم داسې کارونه دي چې هغه د یو صحابي خپل عمل له ځان له چې نور څوک ورسره نه دي مرګري په باغی کې هم په یو صحابي به زمونږ نه شو تللی ښه مونږ به په صحابه کرامو پسې ځو خو اجتماعا چې هغې ټولو یو کار کړی نو اقه به مونږ کوه چې یو تن یو یو تن کار کړي او خلاف معلومیږي د شریعت او د قرآن او سنت نه نو مونږ په هغې کې پسې به نه ځو په هغه یو تن پسې ښه نو ګوره هغه ډېر صحابه دي دا غی زان زان لخپل عمل لے دار چا چنور و سر نزی مرگری دکت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ دا عدتو چیغب آو دست کاؤ نستر کی بے نپٹو لے ولی ایجستر کی پٹی کم نزی تا خوب بلیار نلے اولاوی چی فقسلو وجوہکم مخوین دے نو پا مخ که ده استرگی ندی ولی سا که ده مخ نبار دی اچه ده ویندو نواله چه دی اخکارهی کنه با استرگی بی غرولی و لپا بی غرواچ بولا نوی لگ پس لگ وقت پس غرون شو نمو خدا عمر گرتیانو شو کوله چه من با استرگی غرول لپی بواره چو نا نا ده خدا آقا عملو او که صحابی دی باغا پا دی که متفرد دی یواز دی نمو بای لازم ندی خواه دا بوری را عملو گورا اگه با چه او دست کهو چردام لازونه بای ترتره خبوری ویندل خواه لستونی بای بیلوی جوڑ کلی من کنا درسی تا بای بیلوی چمال لستونی گوری ترترا خبور او حدیث بے پیش کاؤ چه نبی علیہ السلام ویلیو چه دماغ امت پا پتی پیجنم چه داگی داو داسو زیون و پڑاکی دی چه ترکم پوری اوپر اسیزی لی لکو من استطاع منکم ایتوی لغررتو چه دا چه طاقت کی گی او بی سمر آخر تورسو لی نفل یقعن موږ دا دیو دا په اورې نه طاقت کېدو نو به زه کو په تر تر خبر رسول خان ازمون دا طاقت نه کیږي نو موږ باغ په سینې شوت لري ها دا خو یوازې دا عمل لري نو نور ټول صحابه کرام عمل دقه سي د کلامو یې چې کو نو هغه یې پریدو نه دې څه تفردات وي ها هغه څه کوي بیا بور رضی اللہ عنہ با دسٹ مسا کولا دسٹ مسا خونشتا مسا خود سر دا و دا غوگونو دا اگو با سٹم مسا کاؤ چه تبوزو که جدا سکے بیا گورا قرآن ویلی چه از الاغلال فی آناقهم دا دی سٹونو تا با زنزیرونا چولیش قیامت کے ویز دا مسا کومه چې سن دې ته ځان زیر واچي دا وتا خپل اتحاد وکړه دا که سلام صحابه او د امت عمل دا دي چې وګونل وګونه مسا کوي نو نوې وبو ولا نه اخلي پدغه چې ساري مسا کو ادا وی نو سو په مو په پاتې شوی نو وګونو باغې مسا کوي ابو هريره بولا بیا لا اسلام دولو نو دا وکړې مون خو نشو لم دولو دا دا خپل عمل دا زه عبد الله ابن عمر رضی الله عنه با بس ګرځې ته په دې پسې چې نبی علیہ السلام به کوم ځای ته تللو اول تک به چې تنه بل کړیو نو دې باندې تاسو هلته به نه بل کړو ارزې شپه با کړو نمون کو آغا پسنی شد لی مون تسوالو داو داو اخبر تفردات تی خواه دغا سوی چی اودس بیوکو چاردام او لوٹا کی با با پاتشوی نو آغا بیوی پا بوٹو آچولی نو داو داو اخبر طبیعتو نو نمون کو دین نیولی نوی که دا آغا تابیداری بکو دغسوی دو حضرت حضیفہ دا دتو چی اغباوی چی پر روجہ کی پر برا پاند روجہ نماتی گی دا اقبل دا ابو طلحا پیلو چی پر برا پاند نماتی گی در اقیق پر خصوصیت دلیل بہت روان اپا او ده خدای په دا عملو چې هغه به هغه وخت پېښمنه کو چې خرانا بشوا لکه منځونه به وشو جماعتونو کې خلق وقار شو هغه پېښمنه کو ځکه الله ویلي چې حتا يتبين لکم الخيط الاسود من الخيط لکم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الخيط دیو دا وتا او د سلمان رضی الله عنه دا کولو چې د خپلې لارې په سوځه ولګي چې ما به وینځي هغه په لید شو دا خو دا هغه کول چې په هغه وځي نه شو کېږي د عبدالله بن عمر رضی الله عنه دا مذهب چې ویلو چې کتابي سره نکاح نه کېږي د یهودو نصارا او سره نواز مونگا داو قرآن شدیکن باقی پذیدو خواه که المحصناتو من المومناتی والمحصناتو من الذین اوتو الكتابا عبدالله ابن عمر یو صحابی دی مونگا آقا پسی نشد لی مونگا پی اجماع پسیدو دغسی مسئله دادا دا قومتو تیرشوی دی مخکی کپلار مسلمانو او دی کافرو کپلار مرش نو آغت نکی میراث نشی وڑی کزی مرش نو دیت نو میراث نشی وڑی مسلمان دا کافر نا کافر دا مسلمان نا میراث نشی وڑی اما آد ابن جبل وی بڑیشی نموخ ام آد ابن جبل پسی اوی امیر معاویه او عمر سره په دې مسله کې دغه سي حضرت عمر عبدالله ابن مسعود ویلو چې تیمم دا دست په پارشته او د جنابت په پار نشتا دا د اړین خبر نور قران کو مطلقاً ویلي صراحتاً ویلي چې علماء ستمن نساء فلم تجدوا ماء فتيمموا او نو په یو یو پسې تل نشتا تبرودات څومره ډیر دي ښا خدا زمونږ لپاره دلیل نه دی دغه سید حضرت عبد الله ابن عباس او د حضرت علی دا قول چې کوم زنانا حاملوا او دې طلاق پر کړی شي دا عدت بسوي عدت وی چې کوم پد پد عدت نه بدل نه پد عدت نو ول فرض ته چیرې د سر ورځې پستا نه ماشوم پیدا شو نو ټول جمهور قول دی عیدت ختم شکا این یزعن حملهن بس او حضرت علی و عبدالله ابن عباس وی چنا لطلاب و عیدت بطیری سلاسة قروع دریمی اشتی دریح لگا اگر ابعد الاجلین وی اگد عدد بطیری خا اگر بیل پرد دازی ہو تسلور می اشتی او لسرد تیرش دا تا دور سلاسطا پرو تیر شو ولیکن ماشون لا نده پیدا شوه ناغیوی چه بس دغتا عدد بطیری خواه چسو پر ماشون نده پیدا شوه تر اغیی پوری بدا ودی کور کیی عدد بطیری ابعاد الاجلی داد اغیی قول خواه دوزی مسلوات امتو یو صلیح احرام تللیو او حج کو اپا دی احرام کی مرشو نبی علیہ السلام ویلیو وی بددق قصیه دفن کے او احرام والا مبران دے زکر دیبا قیامت کی جپاسی نو ملبیان دیبالتا کی تلبیوی جلب بے عبداللہ ابن عمر وی چې نا پرانه ده با ته د احرام ختم شو په موت سره دا ویزا کوله مطلب دا و چې دې ته تفردات ته صحابه وی ښا چې او صحابي عمل کړي غدم د پاره دلیل نه ده ښا چې ډیر خلک نن دغه ځان له پلاني صحابه وی دا ذکرو نو خو یو تنو کړه نور دا ذکري نمو با غیوتن پا دلیل که نپیش کن تفردات زمون دا پار دلیل نده زکر قرآن سوئی چه والذین اتبعوهم چه دادی طول تابداری کلی بی احسانیم رضی اللہ عنہ وردوان وعدلهم جنات تجری تحتها الانار خالدین فیها ابدا ذلك الموت العظيم ده صحابه کرام شان شدا شان قران کې بل ځای نه بیان شوی ښا چې څوک د صحابه په حق کې خبره کوي نو دا آیت او توای چې وکړي د لوکټي دا آیات و تووه سو نمبر آیاتو ایک تا تا نی معلومو نخپل قرآن کی اگورا سو نمبر آیات دا صحابو دا شان دی چه اللہ تا رضا شوی دی اغید اللہ نا رضا شوی دی نو تتی ولی خپے یہ خبیسا تتی ولی خپے اتدان تا آل حدیث وی خا تد حضرت عمر نا خپے یارم روغانو که واسرا خیر دی مونگ بده لسه در کو که ضرورت تھی که نا که دو خلیفه ثانی امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ سرا روغاو که دا واسطم نتنو خیر دستاس خب کان دی پدیت نخپه چه او شر رکا دا تراوی کلی دی نمکا وکنا نا تراوی خود پرد ندی سواجب ندی خود سنت تی کنا نا تا نور داسی دا سنت مرنی چپ دی که داغا نخپا کی گی تا پیدا دی روک لکنا نقصان دی روکو بس مکا وکا پس مدی لگیا خوا اگر سر رو غو که او تراوی که که که نکه که شر رکا تا که که لس رکا تا که که سلویخ رکا تا که دا خود دیر ار قسم شتا بگی خواه استاد حضرت عثمان سر گیتی دا تاولی تکه چه او درین بانگ ویلی دی استان تپوس نیکلی تکه تخو پیغمبری کنه مجتحیدی دارا تاوائی نو ته دغه هغه نه خپه دا اوس دا عجیب خلق دی نو ښا دې ځان دومره لوی ښکار چې په صحابي باندې اعتراض کوي چې ولې دا دریم بانګ وي خو مطلب دا دی چې ته د حدیثو نه انکار کوي بس خبره دا معلومه شوه ښه ورځکه په دې ټولو کې حدیث راغلي او خاص کر دا چې نبی علیہ السلام وی علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المهدیین تاسو باندې زما سنت او زما د خلفاء سنت یو شان لازم څنګه زما په سنت عمل کوي دغه څه بلاغي په سنت عمل کوي نو چې تا غینې خپین تا او په یوه عملونه ارسه دې تباہ او برباد کړ اویلم دینشتا دی از اکم پاس این وی چه بی احسانی نیزکا ویلی دی چه ان یقتدا بهم فی العمال الحسنتی ولا یقتدا بهم فی غیر ذالکا ٹک دا دقیق چه مونگا ذکر کل نباقی کتابی داری مکا و خیر دی دا شانې ذکر کو صحابه کرام نو د منافقانو ذکر کی مقابله کی او ممن حولکم من العرب منافقون بعض دا چانا چې تاسو نه چاپی ردی دا کلو وانا خلق زمیدار خلق دي کې منافقان دي منافقون اغی خو بیام لا گزاره کوي ومن اهل المدینه او بعضی د دې مدینی والو نه چې دې مدینه کې پاتې کی پیغمبر سره مرضو علی النفاق کمال تر رسیدلې دي په منافقت کې قوم مرضو موصوف پر سره دي دې کې څه قوم دي څه خلق دي چې په منافقت کې ډیر کامل دي هر چانا لا تعلمون ای پیغمبراتی نپی جنی نحنو نعلمون منگی پی جنو یو خورت دی آقا خلقو باندی چی پیغمبر لا علم غیب ثابتی نصرا حتن وی چی لا تعلمون دا منافقان تاثر دی پا مدینه کی دی او هر وضی در وضی سوسو زلع و سرطم علاوی کی او سلام کلام ور سرکی گی خلا تعلمهم تی نپی جنی دا سی پی جنی چی پلانی نمیه دی پلار نمیه پلانی دی اوس دی و کد خضرج دی پسی خو پی جنی خو پا منافقتی نپی جنی دا مانا تا تعلمهم بالنفاق تا تدا پتنشتر چې دا مخلص دی که منافق دی خان دا معنا دا دلتا روح المعنی وی چو هذه الآیت و نحوها اقوى دلیل فی الرد على من يزعم الكشف والإطلاع على المغيبات بمجرد صفاء القلب وتجرد النفس عن الشواغل دا څه کوي چې ډېر صوفيانو دا قید ده چې غوي مونږ په غو کویږو د کوم تکشف کې او دا کشف راته ځکه کیږي چې زمونږ زړونه ډیر صفا دي در څوک نشي کولی می صفای القلب او زمونږ نفسونه مجرد دي د مادې نه هر دنیا د شواغل نه نو یې ګور پیغمبر ته وی چې څنګه پیژنې هغه ته وایي نو نشته دا غیب وکنه هڅه دا هغه د سوپیټ دغه مذهب د لچې ځان د پاسه کوي ښا تو پیغمبران دا پاسا کئی زان تھا قا قرطبی وی هذا یمنعو دا آیت منع کی دسنا ان یحکم علی احد بجنت او نار چی بالکل با دیو شخص معین پا حق کی دا شخص معین پا حق کی بدانوے چی دا جنتی دے او دا جہنمی دے دا جنتی دے او دا دا نشتری او دا سویل شی چی قرآن سنگوی دی چاچی ایمان را وڑے و نیک عملی کڑے و جنتی دے چاچی کفر کو تکذیب و کدایاتون اگا جہنمی دے بس و شخص معین پا حق کی نشوی لے انن دی خلق بانے دیر بوجھ دے نو خان دی دی چیسی او بزرگیات کی خواہ چیز آگا پا حق کی سخیان لے وی جنتی دے کنا سنگ جنتی لیدوان جنتی دے چیتو اتوے چی شیخ عبدالقادر جیلانیو محبوب سبحانیو داولی وے تا تا علم شتی چی اگا محبوب سبحانی دے دا خو وحی سر معلومی گی او وحی ختم شوی دا بن شوی دا اصلا دا ایجاب حق دا نشوی لے چی دا محبوب دے و دا مبغوظ دے ندا خو بورا ولی زن نخبر انا جنتی انا جہنمی ویلی شی انا داوی لے چی دا ولی دے انا داوی لے چی دا سر شہید دے دا طول خبری د شخص معین په حق کې نشي کېدی ځکه دا د غیوب نه دی شهادتوم د غیب حال الله ته پته ده موږ څه پوي ولایتوم د غیب حال یو سړی د الله ولی دی او کنه دی دغه سي جنتی او جهنمی دا خو د غیب خبرې نو ته څنګه فیصله کوي ها نو په عمل باندې به حکم کوي او پر شخص باندې حکم نشي کولای تا تنه پیجن دي لرا په صفات تنه پات مونږه پیجنو زردا چې عذاب بور کو دي لرا مرته ني دغلا یو په دنیا کې او په آخرت کې ابن عباس وي په دنیا او آخرت حسن بصري وي عذاب الدنيا او عذاب القبر دنیا کې با عذاب ورکو نو په برزخ کې به ول عذاب ورکو دا ډیر وه یا تون معلومي ښا ثم يردون بیا ودی واپس کړي شي ال عذاب الناسیم هغه ډیر وی عذاب جهنم ته دي ته مینه پته لګی چې حسن بصری دا معنا صحیح ده او ولې ځکه عذاب عظیم په یو ذکر کړه آخرت هغه معلومی چې مراد د دغه مخکې نه عذاب د دنیا او عذاب د قبر دی عذاب د دنیا څه دی دا چې څه مصیبتونه په خلکو راځي سخت راځي او دا حادثه او راځي مشکلات راځي دا عذابونه دي کنه دا ذکر شو د اول قسم مؤمنانو حال چه سابقین اولین مهاجرین انصار اعلا قسم چه اللہ دین رضا دیو دید اللہ دویم قسم ذکر کئی اغوتنا یا لستنا ابو لبابا و داغ مرگری چه تبوک نپاتی شو نویرالا و زانونے دو مسجد نبوی پستنو پورو تلل سردی چه نبی علیہ السلام دو تبوک نواپس را گئی ذ رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت او عادت داو چې بکله سفر را نراغه نو مخکې وا جمعه ترا مدینه بوي هغه کې به درکات او کړو بیا وکړ ته ته نه چې جمعه کې به دی راو دته نه بل څه واستي بیا وکړ ته چې هغه راغه درکات او کړو بیا وکاتې دا څوک دی پیدا بول بابا او دا مرګري وی دا ولی وی دی تبوک نه پاتې شي وی دی نو دی ځان تللی پستون پوری اویلی چمبیا پتی پوری مړ شو او یا به نبی علیہ السلام مونږ پرانه دي په خپل لاس مبارک باندې نبی علیہ السلام وی چې ما او مرتو ان احلکم ما ته حکم نه شو چې پرانه زمونږ د خوزان نه سن شم کولی ما او مرتو لا بیا یا په دویم ورځ یا په دریم باندې دغه توبه قبول شوه او بیا نبی علیہ السلام راغنو په خپلې پرانه سره فآخرون اعترفوا نور مؤمنان دي صحابه کرام دي اقرار کړی دی په خپل ذنوب هم په خپل جرمونو سره چې د تبوک نه پاتې شوی دي دغه نور سنو قالتو عملا صالحا اغي عمل میکس کو غټ کړی دی خپل عمل سنی کو فاخر سیا او بل بد نه نیک عمل دغاو چې تر تبوک پورې غي کم کړی دی لکه بدر کې او احد کې او بل فرض کنا او په خیبر کې او تا ټولو کې شریک شي نه عمل صالح چې تبوک نه پاتې شنو دا سیئ آش ها اس الله وان يتوب عليهم یقینا الله با فضیبان مهربانی کی داغه دا رحمت تقاضا دادا ان الله غفور رحیم بیشک الله بخشش کون کرے مهربان دی چې کله کورونو تلاړو نو مالونه راوغستو پر راوغردل او پیغمبر ته وی د دې مالونو په وجه باندې موږ د تبوک نه پاتې شو یو نو دا واخلا دا صدقه کړه الله په لار کې نبی رسول الله یې بیاوي چې ما امرته ان اخذ اموالکم ما ته حکم نه شوی نو حکم راغی خذ من اموالهم صدقتن پیغمبر پاک واخلا د دې زمادونو نه زکات ټول ماخلا ټول مال خلا نه اخلي کنه لیس الکوم اموال واخلا د دې زمادونو نه زکات قدرې دي کې سوفه دي تو طاهرهم پاک بکی دي لره د محبت مال نه تو طاهرهم کشاف وی ان حب المال طهارت قلبی تر فذکیہم او صفابہ کی دی لرن باغی برکتونو په ثوابونو سره چلے ورکی زکا صدقہ کا واجبیو کو ارسی داری پوج باندې په مال کې الله برکت را لیږي کنه نو تذکیہم بها ظاهری او باطنی صفائی ولو کې فصلی علیہم یو معنا دعا غوالا دزید پارا چکل سوک خیر خیرات راوڑی نو دعا ولو غوالا اگا دعا وچی ممخی ہوئی پیغمبر بوی آجرک اللہ فی ما آتویتا فبارک اللہ لکا فی ما ابقیتا اب دیر پشال شکتو صلی علیہ ان صلاتک سکن اللہم بیشکا دا دعا ستا د دې زړونو آرام او راحت ته بس چې ته دعا وکړې خوشاله یاره موږ معلومه سکو زمونږ خو مطلب د پیغمبر په دې دعا کې دی یاره کوم سره ډیر مال وکنه موږ به هر ورځ پند راوړو او دلته به امر کوم ادبه موږ د پاره دعا کوله چې الله مبارک له فی ماله و اهله و عیاله او سوک ان صلاتک سکن اللهم سوک نه جنازه اخلي خدل تمرات نه دعا ده نبی علیہ السلام وزي ته دعا وکړه دي دې کړي روح خلقو دا آیت نه غلط مطلب اغسته هغه د دې چې خود پیغمبر ته خطاب دی چدا زکات او صدقات پته نه ته اخلي دستا حق دې زاده بل چا حق نه دي نو کله چې هغه دنیا نه لاړو ناغی وی با زکات ختم شو دا خود آغا ترجون دا پوری وا ابیانیشتا دیخا نو قرطبی وی چی اما قولهم ان هذا خطاب للنبی نو فلا يلتحق به غیره بل سو پیدا آغا پزینشی ادرے دے چی آغا تن زکات اخلی ناوی قرطبی وی فهو جاهل بالقرآن غافل عن ماخذ الشريعة ده بالکل ده قرآن نه ده خبر او ده شریعت نه ده خبر او متلاعب بالدين ده په دین پور ټوکی کې لوبي کوي ښا چوي يدل على ان اخذ الصدقات لا زان لغه او دا خبر رساله چې په هر زمانه کې د پیغمبر په ځای باندې داغه وخت امام بادشاه امیر کنا چې مقرری هغه داغه په ځای دی کنا یذل علی ان اخذ صدقات الى الامام وانه متى اداها الى المساكين یو سړی په خپل ځان نه مشروع جوړ کو هغه وخت کې چې اسلامي بادشاهي او هر څه برابر مقرری او غوله کې نو په خپل لاس مسکینان لور کړې پیځه زکات نه کیږي لم يجوز لأن حق الامام قائم في اخذها فلا سبيل لوال او اسقاطه دانشي ښه او دانشي ساکتې دی دنه ځکه امام شته دی او دې په خپل لاس ور کوي دا مه ها یو داسې وخت دی کا وسو اوس خو نه امام شته او نه امیر شته نو سشته نو خو دی هر سړی په خپل لاس ور کوي نو ښا الله سميع عليم الله دې قبل اون کې د دعا غانو الله واسطا دعا قبلې د دې په حق کې او پوه دی په اخلاص باندې ذیک اختلاف چاویلو چې دل تمرات څخه فرضي واجبې زکات ته او جساس وایي چې له سل مرادو الصدقه الواجبه وینما هي صدقه تو کفاره الذنوب تکا یو سره صدقه کوي چې الله راته ګناونه معاف کړي الذي صدرت منهم كان غناشوي امام رازيم وي وي حسن بصري وي كنا ليست الزكاه المفروضه زکات مفروضه نه مراد تھا او ايتم پداسه خدای کې نازل شوه دي چې صحابه کرام نو غلطي شوی وا تبوک نه پاتې شو نو وسو الله وي چې زمرت نواخلا جدید گناہونو کفاره شي ها دا معنا مناسب ده علم یعلم اذین کویږي ان الله یو قبل التوبه عن عباده چې بشکا الله دې قبل ان کې توبې زخل بندیانو دې توبه ده پته نه چې توبه الله قبل نه ها دا بار بار سوره شورا کې مراغلي 25 وهو الذي يقبل التوبة عن عباده التراغل دلتا أمي اللا توبي قبله ويأخذ الصدقات أقول اللا أخلي ذا خلقنا دا مالي عبادتنا كغا زكاة أو كخيرات تي صدقات دا أخلي كغا أو حديث تديد بار تفسيره كنبي الإسلام الصدقة تقعوه في كف الرحمن نصمى في كف الفقير تجي چالا سوار کہیں تو پھر اجماع فقير لپلاس کے روپے کے خوزے نا اگر لالا استلار تا نلی دکن اور لالا پلاس کے واقع شنو بیادو فقير لاستلار نو دا خو جواب شد آگئی مخ کے چچا ځان نه اجتهاد کړو چې دا پیغمبر حق او دا غنه په دبل چا حق نشته الکه الله خو یې عزت نه اخلم اول غشتون کې خو الله دې او غشته او کو پیغمبر د دنیا نه لاړو نو الله خو دنیا نه لدی کنه خوشته کنه نو چېشته نو زکات ورکوا هغه دې نه اخ خیرات ورکوا و یا خود صدقات هغه دې نه اخلي ښا ارتبی وی بهذا نص صریح فین اللہ تعالی هو الاخذ لها کارنست چا اللہ غستن کے دفع هو المصیب علیها اللہ پی سوابنا و اجرنا ورکی وان الحق له عز و جل او حق خاص دا اللہ دا والنبی واسطتن پیغمبر خوبا کی واسطا وخا نو اصل مالک اللہ دے او غشت دے نو زکاة ساقط نہ دے گوارے خواہ او بیاوی چپتی کے پیدا تارف یادت تخصیص چوانا قبول التوبتی لیسا الى رسول اللہ چوارے پا پیغمبر دا کی دونو ساتے چکن دا توبہ دے قبلی نا وہم دے کنا وہمون دی نویوی چنل هو یقبل التوبتا توبی قولا قبلی لیسا الى رسول اللہ علیہ وسلم انما الاللہ اللذی هو یقبل التوبتا دا دا اللہ حق دے چی قبلی توبہ تارتن کخوخیشی ویردوها اخرى او که خو خینی غپوی کنه چې توبه کې اخلاص ته او کني شتخه نفقصدو الله بها هر عمل کې وا د الله نیت کوي نه وان الله والتواب الرحيم بشک الله دې توبه قبول وکړي مهربان وقل اعملوا دا خو یا حق منافقان لزجر دے چسن مخ کی تیر شو چو قل اعملو و سیر اللہ عملکم و رسولهم چوران میں کی حسوکی دل تخات مومنان تا خبر دن حلت منافقان تبیلیو چا اللہ استاسو عمل وینی پیغمبر وینی دلتا مومنان توی و قل اعملو وای دې چې عمل کوي فسير الله عملکم یقینا چې الله مين استاسو عملونه سږي په عبادت کې کنه ناخذ چې نه پټ ندي ورسول او پیغمبر یې مینی والمؤمنون او ټول مؤمنان مراد چې نفکار اعمال کنه او دا بریلیان له په لاس ورغلې دي خو هغه په داسې حیات باندې ډیر خوشاله یې وی څنګه چې الله پوئږي په غیب وو نو پیغمبرم پوئږي او رسوله نو مؤمنان اولیاء کرامم پوئږي ول مؤمنون ټول به راوستي او شیخ الاسلام ویلو چې نن دې ځکه بیا معات کړو چې ول الله داوی مؤمنانو ذکر وکړو چې هغه بالکل صالحینو کنات نو شوی او دے داگا چا دا پار ذکر کو چی غلطی تشیو وخو توبے ویستا بی هازا فی حق تائبین من المومنین اگی دا پار ذکر معات کفا او در دا چوا پت بکلی شیغ ذات تا چیغ پوئی گی پہر سبان دی که غیب دی نمخلوق دا نظرنا او کخکار دی غیب دان صرف اللہ دی ګورو دا قرآن کمال لکھا چې کوم ځای کې ګور معمولی غونتی سوا هم راضی کنه لکه بریلیانو چې دغه آیات مونته ډیر خوشاله او چې بس دا زمونږ دلیل دی چې پیغمبرم پوئږي او مؤمنانم پوئږي ورپسې لور شي کنه ورپسې سوی الى عالم الغیب والشهادت ته ځان خسرب الله ده خبر به کتاب تاسو په عمل چې تاسو کړو په دنیا کې دریم قسم مؤمنان هغه چې پاتې شو د تبوک نه لیکن د اخلاص توبه وی نیستا دی ځان نو تړلې پښتنو پورې دا درې تنو کعب بن مالک مشهور شاعر په اسلام کې کعب بن مالک او هلال بن امیہ اموراره ابن ربیعه دا درې تنو دی پاتې شو اپا دی چل کے چی وزو ننزو سبادو او بس پیغمبر پس بورسو پلار بیلان دی اپا دی چل کے پاس شو صدیق نبی علیہ السلام واپس دا تبوک نراغے خوا میلان اوکو چیدی درے اتنو سر با خبری نکوے سلام با پی نکوے دکاندار بولس سودانور کئی اس قسم بات دیر سخت بابا بلکی بی بیانو تیولوی چیزیتی نپلار کرا فاغیو پاکی بیمارو مرارا نو اغت اپریخو دا چیزا بیمار دی نو خدمتی کار ادی نورو تیوچی بلکل نو دی دغسی پکورنو که ناستو تا کعب ابن مالک خلو کٹی سیاست دان غنتی ہو زه به کې بار راوته خو با قاعده بازار کې او ګرځې ته به چا سره خبرې کولې کنه کولې ها زه به کې راځم زادو ها هغه وی چې بد 50 ورځې په ما داسې تیر شوي چې لکه ها ذا ليس من عمري ما دا په خپل ژوند کې ندي شوار 50 ورځې پس د دې توبه قبول شو ها فآخرون انور مومنان دی مرجعون رستو کلی شوی دی رجا تاخیر توی خواه لی امر اللہ اذا اللہ بحسلیتا پتن لگی چی سکی گی خود را چی دو خبرن بخالی نی خواه اما یعذبهم یا با اللہ دیل سزاور کی پا دنیا کی و اما یتوب علیم یا مہربانیو کی واللہ علیم حکیم اولا پو ذات پار سبان دی او هر کار داغه د حکمت ته رضی سره لکوری سختی وکړه کنه خا معنا کی قرطبی واللہ علیم بمصیر الاشیاء او چه ده هر شی انجام سشی ده انجام ولیکن المخاطبتا للعبادی علا ما یعرفون بندیانو سر اغا کلام کئی چی دی بی پوئی گی باریکاتو تخونه دی که نخوا لیکن امرهم عندکم علا الرجائی در دید پارا چلاوی دو دیکار د دې ژوند په امید کې تیر شي دا ډېر لوی مرتبه ده چې یو باندې ژوند په امید کې تیریږي چار ورځې چې الله زو مې ساتم چې تو ما ته بخنه کې زو مې ساتم چې تبا مالا نو توفیق راکې تو ادا تو زما توبه قبل تو زما عمل قبل رزق الله عزیز ما څنګه دور رستو کلا چې دیو په کې څومره توبې استلی وزګار وته کنه خو وزګار وته ها اسمره نفلونه عبادتونه وکړي نو دا اشاره دي تا چې هر مسلمان لپکاري چې کله فارغ وي او د دنیا سکار نه کنه نو بس داز کار دي کوي منځونه دي کوي نفلونه دي کوي الله ته توبې وباسي چې الله دا وخره ته ملاو شو نو فائدته نه اخلم ها دا ځکه دې له 50 سورې دي ګورو مقابله کې بیا د منافقانو ذکر دي ادب کې سخت دي ښا مدینه کې قبایلو عمرو ابن عوف وتوی بنو عمرو ابن عوف هغه مسجد قباء جوړ کړ خب اخلاص سره. ابي نبي عليه السلام ته وي چې راشه مونږ پکې وکړه هغه براته هغه کې به مونږ کو مسجد قباء کې دا بنو عمر ابن عوف دام دا عوف دامنو ښه او بنو عمر ورته دي دا جماعت جوړ کړ. نو د دې تربورانو بنو غنم ابن عوف هم د عوف زامن او د دې تربورانو ناغیم جماعت جوړ کړ او چا ورته وی چې داسې له جوړه وي وی دا ګور نبی نے اسلام په پکې راځینو امون بکی ازمون پیر سے پر راځینو امبا پکې مونږ کوي دا کوم مطلب دی چې مونږ تاسو کړه راز زمونږ د وسوا بکی اداري پیر سے څوک عامر ابن لحی هغه چې نبی نے اسلام ته ویلو کنا چې ته کوم ځای کې جنگ کې نو زبستا مخیل اعظم ها هر ځای کې چی کنا زبستا مخیل اعظم ریګور تر حنین پورې او جنگې او چې زه حنین په جنگ کې رک شو کنا نو بس وی بیا ډو پتاو نه لګی دا بیا وی روم ته تلو ادا غځې نه بیا دې ته خطر او لګو یو مورچه جوړه کې زبا د دې زینا امداد در لیګما ترومنا ما سره ویډیر او نوم په دې جماعت جوړ کې چې دا و هم ناراضی ښا نوم په دې جماعت کې دا مورچه جوړه کې زبا سامان او تر لیګم او دغه نږدې زینا او پیغمبر سره مقابله کوه چې دې جماعت جوړ کو نورال نبی علیہ السلام دے دعوت ورکاو چې تراشه او ابتدا بو کی او منو پکيو کی د تبرک د پاره نبی علیہ السلام روانو هغه وی چینی علی جناح سفرن زنن په یو سفر روان اچ واپس شم نبی او تاسو د درځمه ان شاء الله دے پکيو کله چې نبی صلی الله علیه وسلم تبوک نو واپس راته نو په لار کې وته وحی وشو چې تعالی چې کوم دعوت تر کړې شی او جمعات نه دی امر چا ده نو یو سوتنه دریتنه د دې لپاره خاص کړل خو یو پکې وحشیو هغه چې حضرت حمزه شهید کړو هغه هم پکې و چې دې دې کار د لپاره خده کنه حضرتانه نور او چې زه درځم چې جمعات نه وي نو صغیر رااله منډه او د کورونو نه غتنګې دنګې سانګې د کجور راوغستي او ورنه ورته ورته کړل اورل په مسجد زرار باندې ښا اخلق وکې د مقام منځ کو ا چې دې ده لمبي ورته نه کړو هغه تنو تخته لکه دا حجمات را ورده بیر وقت بوی دارین لگی بوتخا بیاروس تو حضرت عمر پا وقت کیو کده چا پا وقت کیو اغیت نبیا دغا جوڑا کرا لیٹرین لے زیونت جو کده آغا زید خا والذین اتخذو مسجدا ضرارا اغا کسان چی جوڑ کرے دے جماعت لیکن جماعت کی سمرہ صفتو ندی دیر صفتو ندی پکتا یو صفت دا دے چی دویرارن دے سبب دے دا ضرر دا مومنانو نور خلقو تا پی ضرر رسی خوا دویرار کار قسم ضرری یا پلارک ایرانی سی چی دل ترہ دا نیزی جماعت سی حل ترہ دویرارن او یا چتا بیانونه دا کوي او پاري کې شرکونه بیانې ټول ضرر دي کنه دویم وکفرن او دیده پارا چه ده کفر مضبوط والی وشی کفر خواست نمضبوطی ده چه مرکز ده جوڑ کنو اس با مضبوط شکا دکه هر دین پا خپل مرکز مضبوطی گی که حق دین ده هما او که باطل دین ده هما چه مرکز جوڑ شنو جوڑ کفر مضبوط شکن درم و تفریقم بین المومنین او دیده پارا جوڑ که چه مومنان با یو جماعت تطلو نوس با دوو تا دی سوک یو تا سوک بلتا دو ڈلی شو بورو تا او دا گناه کبیره ده خوا خلق دو ڈلی کول چیز قرآن نصور معلومی گی خوا تفریقا چیز ایرا وستکن سلورم ویرسو آدل لمن حارب اللہ و رسوله مورچه جوڑ اکلان اگر مشرک او کافر لا چې هغه د مخکې نه پیغام الله سره هم جنگ کوي او پیغمبر سره هم جنگ کوي د پخوا د ابو عامر او کسوکو د پخوا نه دې په دې jihad کې دے مطلب او بکر جساس ہوئی انما کان مرادهم التفریق بین المومنین جماعت کی مطلب نو او مومنان جدا کول و این یتحذبو چو سردل داسی چی سردل احزاب جو فیصلی حذبن فی مسجد و حزب فی مسجد آخر سوک بیو دے ملکی سوک بابر دے تاسد پارا لتختلف الکلمتو دا اصل کے پا کلمہ کی جدائی شوا او یبتل الالفتو اگا محبت ختم شی ایزا او لیکفرو فیه بتوانی علی النبی والاسلام کفر داری چنانگی خواہ خدا کپار چا پسی لگیا شو کپی غمبر پسی لگیا شو کصحابہ پسی لگیا شو ولک اخپل ضرب تشوی خب ازاد باندے سوک بداواز ورکولو نہیں ادامت تخو دید پار جو ولی ببل جماعت کی خب دیل آواز ورکولو شو چو خلاف سنت کار مکوان دمون و طویلیو کنا دلتا با یو چه سلام باو کردیم آقا بای اللہ اکبر ما تیو ظلیم داخو بیدت تی ذکر بیل جہر بس چه آقا لارنو جماعت جوڑتا خوا ناقی که وسو کواز نور کئی کنا خوا چه پل کار پکی کئی کار سی اکڑو مداری کوئی کل مسجد بنیا مباحاتا او ریاءا او سمعتا ہر جماعت چی پا تذیمت لفظ پارا جوڑ شو چی پخر کئی پیارا ازنان ٹول جماعت سنا بولی خضور پیو کے پیسے پیو لگی کنا امیراب والا دور جوڑ کی چی پا ٹول جماعت دمر خرچنی را گئی دکه په میراب باندې چرادی دکه خلق چرادی نو میراب لرادی کنه ویډیو جوړی ادا مباحات نشو لا فخر شو او دریاد پارا خلق تدان خوی نم پیولی کی او سمعتا چی مشعور شی دنیا کی چیرا شاہ پیسل مسجد دلی دلی دلی وینا اغیلی دو کی گناہ دے او کارش ہے دفا وزید زرار دے سمعتا او لغرض ان سیوا ابتغاء وجه اللہ یا دا سیو مقصدی چیز اللہ رضا پاکی نہیں بس خوا لگا پاکی نہیں کدا وای چې ارګنی خو مطلب دار غرمی په کې خوب کو ایسی په کې ولګو یار ډیر فن وکي ها دا لاله رضا خو نشو کنه ها نو یفو ولاحق بمسجد اضرار مدارک وی دا مسجد اضرار سره مرګره دي کنه ها دا غیر جمعات سره دا مرګره دي کنه ها ادا کشاکون دا قزلی کلی ها نگور سلور خبری ذکر کلی چه دغی نمت جدی درار جوڑی گی چه باغی که ضرری مومنانو تا باغی که دا مومنانو جماعت دو ڈلی کی گی و اغم ورچائی دا مشرکان و کافران و بیدتیان دا پار چاہا تقریر نا پکی کئی خوا او بیدعات بسابتی حلاب زنت دیتا مسجد زرار وی اجیدین نبی علیہ السلام وی تپوسم کرو چیر دا دے خو مسجد کو باش دے کنا خو مسجد نبوی مشتا دے نتا سل جوڑا وی زیوی دید پارے جوڑاو چی سوک ضعیفان مڈاگان اغیلر نشت لے او کان لیلتن متویرتن یا دا سشپی چی بارانی پکے جم جپڑی پکے کنا او شادیتن یا دیر سخت سردی نو لری نشت لے دا جزان نمونگا دید پار ناغوی خدن ولی احلفن او قسمون بکی ان اردنا الا الحسن چیز مونگا قبل سی رادنو مگر خیر خواہی پدی خیر خواہی باند خلق سمر کارونا اکلقا ان اردنا الا الحسنا دنیا کی ویدا ډیر دی الا الحسنا والا دنیا کی ډیر دی او دیو جنا مولا لقاری او دیوی چوی و نظائره کثیره دی مثال ډیر دی مثل ما یسمونه تعویذا د شرک کلمې ولیکي یا جبرئیل امي کوي یا انومت تعویذ کوي او يسمونه علاجا او کله سحر او جادو کوي وی دا مونږه علاج کو نومت علاج کوي وو شرکن او يسمونه منفعتن په هو ربا نمو لیکي وی دا منافع وکړه دور منافع وکړه او غسودی سود تے منافوی لیو وی سمونہو تعاونا او اعلانو کی وی تعاونو کے امرت تینا سوالی سوال لینم یخی دا تعاون پارا بے کیو چندہ چندہو کے لیکن دا خو سوال لی او دا غسی وی سمونہو احسانا و خیرا وہ بدعاتنو چو سمر بدعات کئی که دعاگانی کئی که اعلانون کئی ده مڑو ده جوندو کنا از رکو کوئی ده گوره کاری خیر ده اتاسو این کاری خیر نکوه ده کاری خیر ده کنا ده ده لان ده سمرا بدعات راوستی دی ده ردید نوزکا وی فضیل ابن عیاض ویلیو چی خلق یو کار کئی نو دلیل تپوستی مکوا تا سر اس دلیل لے اینم قد اعدتو لہو جوابنو اگی سر اڈیر دلیلو ندی چدا گورا کاری خیر دے او دا مشرانو کردے او دا پلانی لی کردے ہاں ولیکن سلهم عن سنتی دا تپوستی ہوکا چدا پیغمبر سنت سنگو او فینم دی بیا جواب نشی کولی خواه دقا تا بولتیو که چی پیغمبر سنگا کار کرو دقا سنت سنگو اصل للیل خدا دی اللہ یشهد انم لکاذبون اللہ گوائی کئی چی دیری رسخ در روح جندی لا تقم فیه ابدا مودری گا پدی جماعت کی همیشہ لا نرشی مسجد ورار تا خواه ابدا دلتا مدارک ہوئی فيه دلالة على أن المسجد المبني لضرار المؤمنين والمعاصي كم جماعت في فضي بنيات جور شويدها نو إلا يجوز القيام فيه بالكل ذيك يدري ذلنش تماندتا أو إنه يجب هدمها فذين وراولو يواجب ذيها فذينيات جور شويدها لمسجد أسس على التقوى اگر جماعت چداغی بنیاد یقی شوی دے پا تقوی و پا ایمان باندے من اول یوم داول روزنا چی پیغمبر راقی مدینی تا احقوان تقوم فی اگر دیر لائق دے چی تباغی کے ادرے گے او منذو کی نبی علیہ السلام نے تپوس چھے ہو چی دا کم جماعت چھے نغو تویلیو چی قبا کلی دا جواب ورکلی چی مسجدی حادا تدید پارا چی دوانا یو شی دی که قبا دی و که مسجد نبوی دی خدا هم پا دک کروزو که باز شوی دی فاول مسجد قبا ہو ابی اور پسی مسجد نبوی ہو خوا دا آیتو چی حضرت عمر پدی باندی استطلال و احتجاج کلیو چی وی چمون خپل تاریخ شروع کو یو تاریخ شروع دی عیسوی اخو دی عیسیٰ علیہ السلام و دا 2020 چی دیکھا دا عیسوی دا و اینا منگا خپل تاریخ جوڑو نو مشورہ کئی دا نو چا باوی چی اگر رد چی نبی علیہ السلام پاکی پیدا شوی ہو تغینه وی شروع کو میلاد النبی اوی په دینیت نو وی خلک یو خبرو کنه چا وینا اگر ورځ چې نبی رسول اسلام ته په کومه ورځ وحی شوی و ته معلومه ورځ دی کنه چا وی اگر ورځ چې هغه معراج ته تلو او حضرت عمر فاروق خاموش ناستو هغه په قران نظر کاو کنه ناغتا آیاتوی چلاوی چه من اول یوم احقوان تقوم بی چه اول روز اغده چه نبی علیہ السلام حجرت کرده مدینی تا باز داوی زمون تاریخ شنو نگوره نس نو موجود نوارچه لبا که اختیارو خوا او چه نس موجود شنو بس بیا غرای تاجت نشتا باگی کنا خوا نگر دیر لائق دی چطبکی او درگی فیه رجالن و دی که داس سڑی دی کلچ اللہ دا چاسی بدکین و رجال و تویخا یحبونا ایت تطہرو داغی دیر محبت تی جزان پاک کی ار قسم صفائی زان پاک کی وضو او دسم کی غسلم کی دے پاک والے دے جامیم پاک کی زیونہ و مکاناتم پاکی بس دی سر محبت تے پاک شیع دیر پخی او گندشین نفرت تے دادا سے خلق دی مسجد قبا کی خواہ محبت ساتھی چیزان خپاک کی دغا سے این تطہرو من الذنوب ابو العالیوی زان پاکی دی گناہن نوم کرنا خواہ یوائی ظاہری بدن خونا دی خواہ او بکر جساس ہوئی هذا يدلو الان بعض الاماكن قد يكون اولا پیدا دینا معلومه شو چی باز زیونه چی دی کنا باز زیونه باقی که عمل و عبادت غیر اولای فنسبت سر نور زیونه تا افعل الصلاة بیه من بعض داولی دا د اخلاص په جبان دی ښا لکه دې قبا ولا د جمعات جوړ کړو ډېر په اخلاص سره ښا نګور نبی صلی الله علیه وسلم یې صفاتو کا قران ابي وي قد تكون منهيه في بعض بعض کوي منشوي چې مکه مونږ دا ځکه هغه ځای داسې چې هغې کې اخلاص نه وي، هغې کې تعصب و، هغې کې عداوت وي، د دې نه دا معلومه شوه. نو بیا وي حاصل الکلام ان احد البنائین، چې آبادې دوه قسمه دی، یو هغه دی چې په هغې کې قصد او نیت د الله د رضا وي او د تقوا وي، هغه اوچت وي که نه، او بل هغه چې هغې کې دغه نیت نه وي دا خو هغې ته نه رسي که نه. ځکه قرآن تقسیم کوي وروستو په دې کې دا سړی دی چې هغه محبت کوي چې ځان پاک کړي، او الله محبت کوي د ځان پاکوونکو سره. نبی علیہ السلام وی داغینا تپوس کرے چه تاسو کسو صفت تے چه اللہ استازو صفتو کو پتوحارت سران اغیوی منگا استنجا ام پکانو کو ام بیا پو بوئے کو اپا خواہو استنجا صرف پکانو وکنا حدیث کی راضی نبی علیہ السلام راگے مسجد قباء تا او پاگی که انسوار ناستو منزو وقت نو نبی علیہ السلام اگی تاوی تپوزی تنو کن حضرت عمر رضی ورسرو خوا وی امومنون انتم تاسو مومنانی پس قتل قوم اگی خاموش شنو سروس دیمان کلیر مطلبو ندی کمونگواوی چی آو امونگا آغا سی ایمان نئی کنا دروغو کے برا گا نو بس خاموش شو. وی حضرت عمروی چی رسول اللہ مومنون و انا معاهم مومنان دی و دی امر کرے ما چی دا وقت پا جماعت کناس دنا مومنان نئی دا وقت منزا وقت ندے وی نبی علیہ السلام ورطا ہوئی چ اتر زون بل قضاء صوبیت دي ته وي ښا تا د الله په فیصلو باندې رضا یې هر څنګه قالو نعم غریبه او بالکل په رضا یې ښا قال اتصبرون علی البلاء تاسو په مصیبتونو صبر کولی شئ کوم رضا راشي لوګه څنګه راشي نور د دنیا مشکلات اساسو په صبر کولی شي قالو نعم اوی بیا بیا اتشکرون فی الرخای تاسو په خوشاله کې د الله شکر ادا کولی شي قالو نعم اوی بیا نبی صلی الله علیه وسلم چې مؤمنون و رب الکعبه مؤمنون و رب الکعبه دا مؤمنان دی قسم می دی پر رب د خانه کعبه باندې ښا فيه رجال يحبون دقا دا پیغمبرنا تصوب دقا ثابت تے نولی مونگے نمانو ومونگو سردانوری پڑ پڑی نمانو چی دا پاکی فنا دا دا پاکی حب دے دا پاکی بقا دا پاکی کم دے راو چی آسانا او صفا خبر یا اینا سوک انکار نشی کولو افا من اسس بنیانا او اغسوک چی جوڑ کلے دے پل عبادے على تقوى من الله فتقوى او ایمان او پر رضا د الله سره چې د خدای نه یریته جمعات جوړ ورزوان او پر رضا د الله سره خیر دا به تر دې امن او کناغه څوک اسس بنیانو جوړ کړي د خپل اباده او جمعات علا شفا جروفن پدا سی کمزوری زیبان شفا کناری توی پغاڑا دیو کمر باندی جو رخ کمر توی خود شکو کمر خوا او دا سی کمر دی هارن چویخی اقوال شوی دی ولی چی اوبرا شنوی قلو خوری کنا خوا نگردی دون که دی ادبی دا پاس جماعت جوڑ که فنهار به فی جهنم فنهار به فی نار جهنم پس اوور دی کی دے پتی پل ابادی سرا پور د جهنم کې دې مثال ذکر کړل چې ستاده آبادې ډیر بی بنیاد دي بی بنیاد دی ونی دی کی تقوا نشتا د الله رضا نشتا بلکې دی کی ګناه دی کی ریا ده او دی کی فخر ده دا ټول شفا جوړو فين د شګو کمر ده نو بس دا دی جوړ کوم نو زمرک سره به جهنم تدی دی جمعات کو جوان دی نو تاسو شواله کې چې په دې جمعات کې ناشته برادر او ناسا په ور دي نو جهنم تلاړې ښا فنهار بی فی نار جهنم والله ولا یذل قوم الظالمین الله چری توفیق نور کوي داسې قوم ظالمانو ته چې دا غینه د خیر کار نه کیږي کنه لا یزال بنیانهم الذی بنوا همیشه بای عباده دزی منافقانو اگا چه جوڑ کلی ده دغا جماعت مسجد درار سبای ریبتن فی قلوبیم شک بای پدرنو ددی کیم زکا اگه خوالا اونڑاو ویسوزاو نبت ددی ددرن نبیادا خبرنو تکن هر وقت با سر دغا غمو خوا اور یو بل سر با یو دیشنو دقا بیوی چی رفو جماعت روان کو اگر دیوی زانتا مومنان وی حدیث زانتا صحابه کرام وی دیروی دا جماعت رانول گنی خکار دی بس لگیا بو یو بل سر احتاوی انوری خوزکولی نشن اگا چی جوڑ کلی و شک بی پدرونو دی کی دا شک نلری کی پجون کی الا انتقدتا قلوبم مگر چې ټوکړي ټوکړي شي زرونه د دې زرونه د چا ټوکړي کیږي نه دا کنایه د موت نه ده کنایه د موت نه ده ٹھیک ده کنایه ده خو دې کنایه دا کنایه خاص نه راځي دې کې څه مطلب وي ولي کنایه خلاف الاصل توي اصل شیخ صراحت صریح او چې کنایه شو نو څه چل به پکی نولی موت تدانم کی خودو چن تقد تا قلوبهم چترونه به فدا اشاره ده دیتا چې هر کافر چې مری خپل کور کی کا اسپیټال کی زړی اوچوي ټوکړي ټوکړي مونږه تاسو یې پنوي نو ها نور غوي ان تقد تا قلوبهم کی راغره ده ابو حیان وی دیو مثال اللہ ذکر کو چفنہا ربی پی نار جہنم بیہا ضرب مثل اے من اسس بنیانہو علی الاسلام خیرن ام من اسس بنیانہو علی الشرک والنفاق او بینا ان بنا الكافری کبنا ان علی شفاجر فن د کافر هر آبادې چې دی ها کجومات یک مدرسې اغلا شفاجر فن لها او يتهور واهله فی جهنم او بغور دی هار فنهار به ها مدې سره به جهنم ته ځینو ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم حال منافقانو ذکر شو اور پسې حال ذکر کړي او ترغیب دے جهاد په سبیل الله ته او خبره صورت اول تلاړه چې جهاد کیږي په نفس او په مال سره بے اموال ایمان حسین بار بار راغی کنه ها چې جاهدونا بے اموال ایمان حسین نو دې دې کې داوی اس بات کوي ډیر په تاکید سره سمره تاکیدات یې ذکر کړی سره لفظي او سمعنوي ښا وګور اول دا دی ان الله اشترى ان راولو اشترى لفظ راولو چې بشک الله اغستې دي من المؤمنین ذی مؤمنان انفسهم و اموالهم نفسونه تینا اغستې دي مالونه تینا اغستې دي بأن لهم الجنة چی یقیناً تدید پار جنت تے بيدلت بأن ذيره أو بل ذي ذي معامليته اشترانم كي خود اشتران أغسطل كنا أو حال داري تدلت مبيعا وغيرا سمن نشتا دي كنا بل داري تي أنفس أنفسهم أموالهم أموالهم د دینې مبیا جوړ کړه مبیا مقصود وی مبیا مقصودی او د جنت نه سمن جوړ کړو او سمن کو مقصود نه وي سمن کو خلق ورکی چواله هماله سامان راکا مال دار دا ټول تاکید دی چې الله رب العزت وی چې ما ته د مؤمن نفس او مال تمره خوګ دې چې د جنت دغه په مقابله کې هیڅ نه دی بین لهم الجنة نور تاکیدات یقاتلونا فی سبیل اللہ دیو داغی مانا اکرا چسنگی تناغستی دی مالونا و نفسونا کو مومنان سر دی او اختیار پاکی چلی او پل تصرفات پاکی کئی سنگی تناغستی دی ندی جواب دی جدا سی تیغستی دی چې په خپل اختیار پکې سن شي کولې ښا چې الله وتعالى حدود یې دي حدود چې دا نفس او مال به په دې حدودو کې دنه دنه استعمالې کده دې نه بار شو الله دې په نیم رضا نفس او مال دا په حدودو کې دنه استعمالې او بهر نه سود بنکه منې کړی رشوت بناخلي ونی کلی ده دینا دارنگی فاسد معاملات بنکے دارن حضر الخرچی بنکے ندیت آغستلوئی کلی جستا پر اقبل مال کے اختیار نشتا بس اگا تصرف کئی چلی تکم حد یخی دیکھا یقاتلونا فی سبیل اللہ وګور دې جنگ کې د الله په لار کې خپل نفس قربان کړي ولي فیقتلونا وجنی کافران ويقتلون تر دې پورې چې خپل په کې قتل کړي شي وعدن علیه تاکیدات وګور وعده کړی دا وعده الله په خپل ځان حقا ډیر یقیني په تورات او انجیل او قران په یو کتاب کې هونه ده کنه سورہ کتابونو ته خاطر لیدها په تورات کې هم لیکلی او په انجیل کې هم لیکلی او په قران کې هم دا معاملې چې بنده سره کړی ده ومن اوفا بعهده من الله څوک دې زیات وفادار په خپل وعده باندې د الله نه فاستبشروا یا مؤمنانو خوشاله شئ او مبارک شئ مبارکي ولرئ ببيعكم الذي بايعتم به باغي بي او سودا سره چې تاسو وکړه سودا د الله سره دې باندې خوشاله شئ ډیره کامیاب ده وذالک هو الفوز العظیم او دا دې هغه کامیابې لوی قرطبی وی ثم هي عامه فی کل مجاهدین کا دا صحابه پورې خاص نه ده هر مجاهد فی سبیل اللہ جی من امت محمد الى یوم القیامة طول سر اللہ دا وعدہ کرد ادغس حسن بسری وی چواللہ ما علی الارض مؤمن الا يدخل فی هذه البیعت از مکبان داس مسلمان نشتا مگر اگر پتی کی داخل لکھا ان الله اشترى من المؤمنين په صحیح معنا کې مؤمن مسلمان نو دا ټول له شامل لکنه ښه او ځاغي اقسام خو یې لس چې دا وعده وسره کړی دا به وسره کړی دا او مال او نفس ته غستر دا سوق دي التائبون دا مؤمنان دي چې توبه یې ستلې دا د شرک نه د کفر نه تغسی دهر بیدینین اتائیون رنبی خدا در العابدون عبادت کون کی خالص دا اللہ پا توحید سر الحامدون دا اللہ حمد و سنا وین کی السائحون او روجین ان کی دی قرطبی وی نبی علیہ السلام ویلیو چی سیاحت امتی السیام سیاحت الراکعون رکوک ان کی دی الساجدون سجدیک ان کی دی الامرون بالمعروف امر کو ان کی دی خلق تاپ توحید و سنت وناهونا عن المنکر او منکو ان کی خلق لراد شرک و بدتنا والحافظونا لحدود اللہ حفاظت کو ان کی دطول و احکام و دعلام وناهونا عن المنکر منکو ان کی دمنکرنا دکفر و شرکنا والحافظونا لحدود اللہ وبشر المؤمنین زیر ورکا مومنانو تا دا گورا لسو دا مومنین سرخا صرف دورا دا چه قرطبی دا سائحون مانا بلوم کری دا وی السیاحت والمرادو طلاب العلم دا علم طالبانو توی ولی سائحین دی ذکو ينتقلون من بلد الى بلد کله یو کلی تذی کله بل کلی تذی فی طلب العلم علم طلب اصلی سائحین خدا دی وی ها امام رازی وی هم الذين يسافرون لطلب الحديث والعلم علم د قران او سنت یاری ها ما كان للنبي والذين امنوا اخري مزامين دي نو خبر اول تلاړه سوره توبه څنګه شروع کړو براءه من الله ورسوله بیزاری ده څنګه بیزاری ده دلته وی داسي چې د مشرک د پاره ولا سم نو چته غوري دا معمولی بیزاری نه ده دا معمولی بایکاټ نه ده دزد پار اجازت نشتا چه سوالو که او یاوی چه ورگا جنازی لازما اجی سیب مرده او اجی سیب مشرک ده نتبا داغد پارو ایچه اللہ مغفر لحینا و میتنا نانا توبا و باسا داخو نبی علیہ السلام پلترتا ناستو اولی و تمینت کهو چه کلمه وایا چه او نوی دغا سلالو نبی ورته وی چې ساستغفر لک ما لم انها انو زما تاسو پر بخنه غواړم سوچ نیم منی شوی نو ہدایت نازل شو مس منی شو به نو وخت ها ما کان للنبی نذی لایق نذی جائز هیڅ یو پیغمبر لره ناغه کسان لري چې مؤمنانی ای استغفروا للمشرکین چه بخنه ده غواری ده مشرکان ده پارا کاغم رشوی او دیوت سوال کئی چه اللہ مغفر له ورحم علیه ولا تعذبه ما داس مکو کنه داغین ده پارو قطعا من ده للمشرکین ها چه جوان دیده نو دعا ده هدایت و لکولش دا چه اللہ توتا هدایتو کی چې ژوند دی ښا د هدایت سوال ولا کول شي او دا اگر کا الفاظ تا داسي چې الله مغفر له ولکه نیت و دی دای چې هدایت وتاو کې د مغفرت دا معنا بیا ټیک ده او چې کله مړ شو با بیا هو پابند شو ښا قرطبی وی قال ابن عباس كانوا يستغفرون لموتاهم صحابو ته چې پتا نه ونو خپل مشران د پاره به د بخنې سوال کو نو فنزلت دایت نازل شو نو فامسکو عن الاستغفار بس منش هاوی ولم ينههم ان يستغفروا للاحياء دین نو منفي چې جون دي نو دعا ولا غواړه د هدایت ها د بخنی و دغه معنی چې الله هدایت و توکولی چې بخنی شي دې ته اقتضا وي ښا بخنه موقوف ده په ایمان باندې په هدایت باندې وی حتا یموتو چې څومره نه وي نو غواړول سوال کاوه د هدایت وی ابراهيم عليه السلام هم دغه سوال کاوه د پلار د پاره چې الله تعالی ته هدایت وکړي هغه یو معنا ده به تر نه ده ها ولو کانو اولی قربان اگر که خپلوانی مور او پلاری زامنی ارزجی خواه من بعد ما تبین لهم پتداغی چه خوازح شدیتان نام اصحاب الجحیم چه داخو جهنم یاندیم گورا دا خبر دا پیغمبران پو وقت که خوبا آسان وا ولی وحی باوشوا نبت پتا باوتا ولگی دا چه دا اصحاب الجحیم دی مغواره وا اکه نبی علیہ السلام ته دا وحی وشو اوس مونږ ته وسه چل کی مونږ ته وسه پته لګی چې دعا ولا غواړو کنه غواړو چې دا کم قسم خلق دی وي مونږ ته به په موت سره پته لګی کنه بس په چې مړ شو بس پته ولګی دا چې دا اصحاب الجحیم والے دی نه به غواړو اچي ژوند ته نو غواړو بوله انهم اصحاب الجحیم او دلتا اموی قرطبی وقت کا لکثیر من العلماء لا بأس ان يدعو الرجل لأبویه الكافرین ویغفر لهما هما داما حیین دو سر دیکنه هر قسم دعا ولا غوښتي چې خو چې ژوندۍ کنه ها او سوال پیدا شو د قسوال ارزه پیدا کی چې ابراهيم عليه السلام ولې د پلار د پاره دعا غوښتي وا هغه راغلي دي کنه ها قران کې سوسو ځای راغلي نو دا غي جواب کوي قران دې ځای کې ها بیا هغه جواب باندې اعتراض دین بیا به دا غي جواب کول وای وما كان استغفار ابراهيم لابيه انه بخنه وختل ابراهيم عليه السلام د خپل پلار لپاره الا عن موعده وعدها اياه مگر د دیو جنا چې وعده وسره کړی و اذ وعده خډیر به حق ده کنه ها مزا جواب چې وعده وسره کړی و هغه وعده سوره مریم کې راغلی و 47 آیاتو چه سا استغفر لکا ربی وعده شو اکنه او دغا سی وعده او غختی ام دا باقی دا اگه صورت شعراء کی راگلیو چه وغفر لی ابی انو کان من الضالین او ابراهیم کی راگلیو رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب نوعدهم شوا او بقنا دعاهم شوا نو اجواب فاولو شو چیزکی اختوا جا موعدت وعدها ایاو چی وعده وسرکلی وز داری چی دا وعده و سر سلکولا اخو مشرکو کا نخا نوعده کولا و بخنه غختل خویو شید دا وعده سلکولا دا غی جواب رست را دی چن ابراهیما لأواه حلیم تا تفاقا معلوم دی کنخا چی دیر نرم مزاج او دیر رحم دل نو دیو جن وعده و سرکو چی پلار می دی کنور سنشم کولی نو بیا سل جواب دغه دی ښا چې دا کو وعده کړی دا که بخنه غوښتې ده د تر وخت پورې غوښتې ده چې څو پورې علم ورته نو چې دې به دنیا نه مشرک او کافر دي ښا اج کله وته پته ولګي د په وحي سره بس تبرأ منه فلما تبين له كل معلوم شو ابراهيم عليه السلام تا انه عدو لله جدا خدا الله دشمن دے حضرتو با خاتمہ پا کفر باندی کی گی تبرأ منہ نددعان بلکل براعتو کو بیزاری اکڑا خواہ ندا جوابو چه علم پوری خبر دا که نبی علیہ السلام غختنوم پتا وطنوا چکل حکم راگی بیاندہ غختی که ابراہیم علیہ السلام دعا غختنو پتا وطنوا او چکل علم راگی نبس بیتو بویستا دا واضح جواب دی نخواہ ان ابراهيم الاواه حليم بشك ابراهيم عليه السلام ډیر دړمن او ډیر نرم مزاج او طبيعت یې ډیر نرم او پارچا باندې بیا په پلار باندې به خامخا داسې کو اوس رستو آیات کې دوه مطلب دي یو دا دی چې مؤمنانو سره غم شو یرمغه خو په هاذا خپل پلاران هو از ټولو لپاره دعاګانې غوښتي چې الله بخنه واتو کې بخنه واتو کې ها احکام نو راغلي نو موږ پاري ګناګار یو کنه نو دا جواب چې نه وما کان الله یذل قوما بعد هداهم نو دې الله چې گمراه کی او قوم ګناګاری کی پس داغی چه هدایتی ور تکڑی چمخ کی مسلمانانی خو امومنانی او بیا چه دست عمل تنوشی نو اللہ ولی داغی سزا ورکی او کنانگاریی نا حتی یبین لهم ما یتقون ترغی پوری چه خو زاحتو کی دیتا دا اغی خبری چه دانتی نبچ کئیم چه دا کار مکوا دا گنا دے دا گنا دے خو تا وضاحتو کی کنا ابن جوزی وی ابن انباریم وی چواهم لا یتقون وی وطا وغی اغسطان نساتی نبی اخو بے خود عذاب و لورکیو پکنا کی بیراولی نفا چسا عمل کی نو اللہ بے اور پسیلی کی لیذل لقام کل چیغو تا وضاحتو کی ادی نصبری کی نو داو سر حتى يبين لهم ما يتقون فلا يتقون نبي هذا آيات مطلب واضح هم دغت نمرات دخوا ما كان الله ليذل قوما ابن عباس وي كم قوما من يستغفر للمشركين دغت شغيطة پتنية وغيظ مشركان دفار دعاقان غاركنا بعد از آدم پس داغی چه مسلمانان دی هدایت و تعالی کرده دی خو یو گناه کئی نو پذیبه اللہ نیسی نو نا ما کان اللہ حتی یبین اللہم چه واضحا که اغیط ما یتقون اغا گناه چه داغی نبزان ساتی اصد اے تحریم الاستغفار للمشرکین لکه دلتے ہوئے کنا ہوتا چه ورے خبردار ما كان للنبي والذين امنوا او غي بيام نو صبريږي نبي ابي خامخاراني سي نو خان ان الله بكل شيء عليم بشكل فارس باندې پويګيم اقول ابن جوزي ذکر کړی دی قال ابن انباري حتى يبين لهم ما يتقون فلا يتقون دا وسره ان الله له ملك السماوات والارض بشك خاص الله لرب العالمين اسمانو ذم کوذا یحیی و یمیت فل تصرف پکې کئ سوق پیدا کئ سوق مړ کئ اما کان لکم من دون الله من ولی ولا نصير نشته ساو ز پارا و ما لکم من دون الله نشته ساو ز پارا بغیر د الله نه سوق دوست او مددگار ده تاکید ده پارو چه ده اللہ اختیار ده اگه پل خوخ بانده چسی خوخی نو آگه کئی لقد تاب اللہ علی النبی والمهاجرین والانصار اللذین یقنن چه اللہ میرا بانی کرده پیغمبر بانده هم اپا مهاجرین بانده هم پانصار بانده هم اگه انصار چې د دوه تابعداري کړې ده په سات لوسرتي په ډېر سخت وخت کې چې تبوک دې او دې څنګه سوته لوسره وموي او جيش لوسره سخت وخت کنه نه باغې ټول باندې ښا دایته اصل کې به معات کو دا غذری او تن حکم لانے اخلاص شوی دا غیل پر تمہید کی بیا ذکر چنور ٹولو باندی خوال اللہ رحمو کو اگا وہ تن چیو یا لس اگی اخو ماف کرو ابو لبابا او دا غی مرگری خود دا پکی پاتی دی نو دی ذکر دل تکی خوا من بعد ما کادا یزیغو قلوب فریق منم دمرا سخت واخو پس داغی چنیز دیوا چکا گشوی وی ضرورنا دیو جماعت پدی کیم اگا اللہ تا معلوم چلا سوکو خوا دمرا سخت وقتن تم مطابع علی انبیاء مہربانی اکلا پدی باندی ایشک اللہ پدی باندی دیر نرم رحم کون کے دیو مہربان وعلى الثلاثه الذين خلفوا او خاص کر پاغا دریو کعب ابن مالک هلال ابن امیہ امراره ابن ربیعه دا غدری تنو د خلفو دو معنی سو کی دا معنی کوي چغید تبوک نه پاتې شویو خلفو خو یې کعب ابن مالک په خپل ویلو چیر دا معنا مکوی خواه دا معنا کوی چې خلیفو رستو کلیشو قبول والی دا توبی تا پندو سردی رستو کلیشو توبی قبولشو خودی رستو کلیشو ای دا معنا کرد دقا بکو مونگا سکو دمونگو صحابو سر محبت تی خواه نوچی اغیوی دا سکوی نو دا سکو باغا دریو تنو باندی چی رستو کلیشی و توبه دا غی حتی ترزی پوری زادوا قطع لیم الاردو چتنگ شوا پدی باند ازمکا بیمار حبتم دا ارد ازمکا سرد پر آخین آخو نو تنگ شوا دا پدی دمر پریشانی را لی ازوا قطع لیم انبسم تنگ شو پدی باند ازلو نددی دیر سخت ساڈو بیخا که دی زمانی سڑیوی نو مړوبو د دې دور ساړو به نه ها وزن او یقین وکړه الله ملجا من الله چې نشته زاده پناه د الله د عذاب نه د الله د قهر نه الا الیه مگر الله سره الا الیه تمام چې حدیث کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم دعا وکړه نو ډیره دعاګانې وغوښتې چې اعوذ بکا اعوذ بکا آخر کې وي چې اللهم انی اعوذ بکا منکا دا دې کې بنده ګډوډ شي دا سم چې الله پناه غواړم ستا په ذات سره ستانه اللهم انی اعوذ بکا منکا نو من سره بدل ته سره وباسي کنه ښا اعوذ بك من عقوبتك دما اعوذ بك من عقوبتك تلت وقع مطلب دي چې الله ملجا من عقوبه الله پناه غنشت زيده پناه د الله د عذاب الا اليه هو چې الله ته رجوع وکړه او الله ته جلا فریاد وکړه څومره چې ستانه کیږي بس دقه زيده پناه دي ښا دغه زيده او حدیثو کې دا مثال هم راغلی پیچې او ماشوم مور راگیر کې ټکایې کنه نو چې تختې دی شي نه وسول دی وسنګ ځان خلاصي دی وی چې مور په جوړې کې ځان ورومندي کنه بس بیا وړي رحم به پراشي یره د مور رحم بیا راضیا نه چې بیا مشرکه مور اوه خدا اللہ رحم ډیر زیات ښه چې تا دا وجوله ته ځان ورځو کنه او الا الی ثم تاب علیم بیا ډیر مو د پسو 500 ورځې پس الله په دې باندې مهرباني وکړه صد پارا لیتوبو وی چی یاد ساتی او پختو کی مونگوائیو کنا چی بیا یاد ساتی اللہ لیتوبو چی ما تا روجو کئی پا ہر حال کے خان چی ہر حال کے ما تا روجو کئی دا خوڑیر لوی رحمت شو دا اللہ اگا عذاب ام عذاب نہیں ورے خان اگا حقیقت کے دن نبکی لوی رحمتی لیکن ظاہر صورت یہ دا عذاب گر لیتوبو در دید پارا چی ہمیشہ ما تا روجو کئی بے شک اللہ دے تو بقبل ان کے مہربان ہر کلی چی صورت شورو کپ دے باندے چی براتم من اللہ و رسولی الاللذین آہدتم من المشرکین دی سر براعت دی سر براعت نمو منانو باندے لگا سخت را لکن بیر چی بیا مونگو ای دوستی جا سرکو دا خو زمونږ د لاسوته د دنیا د عزیز ولې خلقو د عزیز ولې خلق وته وی کنه نو چې دې سره زمونږه دښمنی شونود و دوتی چې اثره کوم الله وی ذات خیمه کنه ګور یا ایو الذین امنوا اتقوا الله ایمان والو د الله نه یره کوي وکونو مع الصادقین او مرګری شه د رښتینو خلق دروغ جنو سوک مرگر جا کئی اینو خلق تختی فکونو ما صادقین او شے مرگری در رشتینو خلق گر رشتینی خرست صورت حشر کے براشی مہاجرینو تویلی او انسوارو تے مفلحون ویلی خودل تے یو شے دے خوا کونو ما صادقین ستاسو مرگری شتے ستاو دازید والے خلق شتے نخپل والے ناغی سر مرگر تیا کوئے کنا ما کان لی اہل المدینة ومن حولهم من الاعراب چری جاید ندی مدینی والاو خلق لهم اوغا چی چاپیرد مدینی ندی باندو والا کلو والا زمیدار ان یتخلفو عن رسول اللہ چې دې رستو پاتې شي د الله د پیغمبرنا هغه لاړ شي jihad لا تبوک ته ادي رستو پاتې شي لکه منافقان ابي خوشاله ومي پکې ښا نه نه چری بداس نه کوي یوا ولا يرغبو بانفسهم عن نفسه او چری بمين نه کوي په خپل ځان نه باندې د نفس د پیغمبرنا پل زان بوتا نی خوگو تا پیغمبر زان بورتا خوگی داغ نفسو پخ پل زان بانده با زخم درد عرص برداشت کئی چه قتل دیشو پچه پیغمبر بچی چه اگه تا تکلیفو نرسو گورا زکر صحابیاتو با تاریخ کی راغلی دی چه کل با نبی علیہ السلام یوزل تلال جهاد لاو پس براتو نو ډیری صحابيات به چې ځامن به وسره تلیو ها رونه به وسره تلیو لاران به وسره تلیو نو چې غریب راوته غریب کورون راوته کنه څوک به په کوټو ناست پیغمبر راغ نو ګور غریب د خپل ځامن ته پوس نکاو زرونو د پلاران ته پوس به نکاو دا تپوس به کاو چې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم راغی چې هغه به او نو باس خوشاله و په ځامن یې سکار نو په پلارانو یې سکار نو دې ته ویل شي ایمان په پیغمبر باندې ښا دا سې ایمان دي چې صدقه سنت ته غاړه نشي کېږي تخپل رواج نشي پرې کېږي دا سې ایمان دي ته صحابيات ایمان ته وګوره تاریخ پل زامن او پلا رار سیر دی پیغمبر ورطا یاد دی خواه اتوم ویچی محمد الرسول اللہ او پا امت کی بیوی نیما نیکا نمڑا فلا ارغبو بینفتی وان نفسی ذالکا دا مرتبی چی دی تحاصل لی یو مانا یا ذالکا دا دمر پا بندی چی کئی چی دا غنو برستو کی گی نا پزان باندې او خپل پروب لار بمینه نکي دا زکا بینم دا مومنان چې لا یصيبهم ظمأن نرسی دیتا تنده تنده جو دیره سخته دخوا پا دوده جاسکار نیخوا پا چه ما خامشین وی براورا دا دیره گرانه دیده که مخی کلخوا ولا نصبون او نستلی ولا مخمصتون او نلوگا پی سبیل اللہ دا اللہ پلارکی پا جهاد کی دا طول اعمال لیکن اگر دا عبادتو ندی خوا تنده خو عبادت ندی ستلی خو عبادت ندی لوگا خو عبادت ندی ولایت و اون موت ان او ندی گردی دلی پی او میدان یغید الکفارا چه غصه رستا کافرانو تا ولای نالونا من عدو نیلن او ندی رسی دلی دشمن تا پی او حمله که دای ذکر کل اگر دا طول چی دینو دا عبادت ندی د دې لپاره او تاسو ته جت نشتا دا خو کارونه دي د دنیا کارونه دي او الله رب العزت وی چې نا دا مې ولا پني کو اعمال بدل کړو الا کتب لهم بی عمل صالح مگر اولی کله شو د دې لپاره په دې کارونه باندې نیک عمل دا مې ولا داسې کړو لکه منځونه او زکاتونه او روجې او حجونه در دا پیغمبر مرگرتیا دا برکت تکا نخوا تا دا دا مرگرتیا دا وجینا دیتا تمرا برکات حاصل تکا بیشک اللہ نزای کی اجر دا حق پرستو ولا ينفقونا نفقتا صغیرتا ولا کبیرتا اس اغیا دی چی عبادات تی ندے خرچ کردی دی سمال او صدقہ کلگیو کڑی رئی ولا يقطعون واديا او دي ندي تیر شوی په یو کنده په یو میدان د جهاد لپاره الا کتب لهم مگر لیکل شوی دي لپاره داغه اجر او ثواب دلته عمل صالح اونوي ولي دغه دا په خپل عمل صالح دي نمرات متن اجر او ثواب چې بدل ورکړي الله دي لرا د خیستاغه عمل چې دي کړی دي ورم مخکې یاد کې وي چې ما کان له اهل المدینه ایتحلفو نو پاتې کیږي نو پاتې کیږي نو سوال پیدا شو چې ټول بوزي مڅ پیغمبر کله روان شکار پلې نو د مدینه خلق په ټول نارینه او زنانه او لوی وار ټول بوزي دلته وینه قاعده ده ده چې د جهاد ضرورتینو هغه عمر بوزي ځوانان لړاکا جنگیالي هغه بوزي ا چې کم د جنگ ندي نغي سره وځي یا کم داسې چې دلته په دې مدینه کې ضروری کارونه دي هغه به دغه سپاڅی کیږي نه هغه زپاره به خلقې کنه ښه نو دې ذکر راوړه او ما کان المؤمنون لينفروا کافا نزی جایت مومنان اللہ چوزی دا اللہ دا پلار کے پا جہاد کے ٹول پا جمع اکل خوشی فریدی نا نکور دلت امراد دا نفر نعام دفا کدھا جہاد دا پاری کدھا علم دا پاری دوالا پا کمراد ہاں طریقہ دا دا فلولا نفر من کل فرقت منهم ولی نوزی دا ہر کلینا فرقین امراد یو کلشو دهر کلینا منهم پدی کی طائفتن یو جماعتن کلستا نئی کشلتا نئی اکا ارسم رچی خوا نو دی دی یو جماعت دینا لی تفقهو پی دین دید پارچی اگی دان پوکی پا دین کیم ولیج پیغمبر سرائی کنا ناکا پا جہاد کی کپار سکی نو علم تنات دکی کنا اگر خو پار سکی علم علم خواه کروان باو کناس باو کارس باو چیزان خبو کی پدین کی ولی انذرو قومام اذا رجعو ایلیم اچی او یری بیخ پل قوم چکم پاتیو پا مدینہ کی چکل واپس شدیتا لعلهم یحذرون دا دید پارا چلا پاتی خلقم او یری گی چی اگر علم واوری اگر احادیث واوری نو به یری کنه نو ګور پتی معنا کې دا د jihad سره لګی ښا دا معنا چې کوم کسان تللی دی پیغمبر سره jihad لا نو jihad هم کې یو غی علم هم زکې ولی کتب خانه و سره ده کنه ام دینه کې خو څوک نشته هغه ځان خدای ته محروم پات نو چې دا مجاهدین واپس راشي مدینې ته نو دی با اغا احادیث اغا علم چی دیتا دا پیغمبر نا حاصل شوئے دی اغا با دی مدینی والاو تخیخا در دی حق دیخا او چی مراد تینا پا علم پسی وطل شی نو بیا خبر اولتا دخا نو دی لائق مومنان لا چی او دی پا علم پسی کا فتن طولو کل خوشی کی نا ولنوذي من كل فرقه دهر كل نام منهم طائفه يو جماعت چوزي علم لا ليتفقهوا في الدين ونمګل علم نا چزان خپو کی په قران او سنت خو بخزان پو کی او غي دین نه دي خبر دا کوم علم ده قران وی ليتفقهوا علم اصل کې د قران او سنت څخه چاغیتا یا فقہ ویل دا ځان خپو کې په دین کې ولی ينذرو قومهم او بیا به بار نه پاتې کیږي چې دې د سوات نه تلو نه پکړه چې کې آباد شو وره دا د تقوا الله ویلو چې واپس برازي ها څنګه پارته برازي چې علم اږي تو کې ها او غیل تپات شو او دا سوتوی دیر زیونه دی ولی ینذرو قومام چوی ریخ پل قومی دار جعوی لیم کلی چوا پز راشی دیتا لاللوم یحضرون چگی که یرا راشی کنا خوا یرا خوب علم سر را دی دا معنا واضحا تا جساسوی و فی هذه الآیت دلالتن على وجوب طلب العلم اذا علم طلب واجب ده غره ها معنو فرض کفایه او فرض کفایه ده غره ها فرض کفایه ده ده چې د کلی نه یو سوتن لاړن با د نور غاړه خلاص ده دې ته فرض کفایه نه ولي ان قام بعضهم سقطا عن الباقين کبعض لارن د نور زما فارغ شو نو اذا فرض کفایه دی ښه او مدارک وی چې حتا لا انقطعوا عن التفقه الذي هو الجهاد الاكبر ورته وی علم پس بزکزي چې محرومه پات نشي اميان پات نشي جاهلان پاتې نشي ولې تفقه څه شي دی من التفقه الذي هو الجهاد الاكبر اصل جهاد وی خدا دی چې ته علم وکي او راشي او د دین خورول کې مخلوق ته قران ښه سنت ښه او شرک او بدعت رد کې دې جهاد اکبر وی ولې الجهاد اذ الجهاد بالحجاج اعظم جهاد کول په حجتونو په دلیلونو سره اعظم اثر اند ډیر لوی اثر دی من الجهاد بالنسال دا جهاد نه چې په تورو په نېزو سره هغه هغه خلق وجلی ویني تو یو دی او دا چې دی د دې دومره لوی فائدہ ده چې په خاموشه سره با مخلوق ته دین او رسی قران او رسی د ایمان نه به خبر شي او د عمل نه به خبر شي د خپل دنیا او د آخرت نه به خبر شي د کفر او شرک نه به خبر شي څومره لوی jihad دي ته د jihad اکبر وی خپ د ایمان اصل یا ایو الذین آمنوا ایمان والو قاتلوا الذین جنگ کوي هغه کسانو سره یلونکم من الکفار چې نزدین دي تاسو سره کافران اول باغی سره جنگ کوي ولی چې تازه لکوټی اوسګار شي دازه د ازمکه تن لکوټی اوسګار شي ځکه نبی علیہ السلام اول جنگ د مکی والو سره کړو بدر احد ابي ارو روي خیبر تا هغه نې دیو کنه مدینه سره د يهودو نو سواراو سره خیبر باندې حمله وکړه نو تبوک تبياتي رستو تللی ښا چې دا نزدینې دې کټ کړو عمل کې اوار کو نو بیا لري لاړو چې زغمبر سره نیخه او چې شرمخانه او لیوګان ختم شو یلونکم من الکفار چې نزدیتا سره کافران دا معنا کې قرطبی ولهذا بدا رسول الله صلی الله علیه وسلم بالعرب فلما فرغ قصد الروم داغی قصی بیاو کنخا او دا قصی دا شام یلونکم من الکفار اور گرو صوفیہ میں شدہ سی مانا کئی چکہ دا قرآن تحریف و تنشی ویلن سب آتا وی اگی وی چی جنگو کے داغی کافرانو سر چی تاوستا دیر نزدی دی صدی نفس و شیطان الکاری سره تورشته یا وی مونږ وینو څنګه سره جنگ یاره نفس او شیطان یلونکم من الکفار کافران یا دی نفس او شیطان په خپل ځای دی مغی سره سره جنگ ده ها صورت ټول په جهاد او ادیب کی دا خبر راو ها ولیجدو فیکم غلظه هغه معنا چې مخ کې وی وَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ چې دا خلق یریږي چې دباو په پریوځي سم او دې مومیدا کافران پتاځو کې سختی چې چرته کافران ستاسو ذکر کوي او مشرکان نو ځخلینه دا خبر راوځي چې دا پنځپریان دي کنه ډیر سخت بس خو جوړ نو څه خبره او مشرک نس خبره او مشرک دا ستا پنی دوه نس خبره تخوارو چاہتا مشرک نوئے خواه تخوارو چاہتا مشرک نوئے کسو کر سکی نو ها مشرک بہتا نوئے خواه ها الکا آغا بیت دغن تواب کی چاپی را دیارتنا او کانی خکولی او جارو پزان وئی اتو اے نا دیتا انو ستا ما مشرک ہوئے ستا پنیت باندے کو مشرک نیشتا تا کو ڈاگئے مولائے دا خبر دیر وقت پس کو ما مشران ناس تو داو کی بجرہ کی ناغیو پغاہ کی تی لیو نو دیر وقت بیوالی نا اغیو ابل و تاوی په یو څه دې غاخن نوځګار نشوي مونږ خو چرې په غاخ کې تلې نه دیواله نو او ته وستا دا غاخ دي په دې کې خو د جوارو کې ډېم نن خلی دا غاخ دي نو مونږ وایو دا ګې مولا دا ایمان دې دا کو په نس باندې خواړو مشرک شته نه په دنیا کې ها او ادي وی نه کنا نه سختی باندې کوي کنه قران وی سختی وکې دی قرآن نمانی کنسا ولی جدو فیکم غلظہ او دی مومی پتازو کے سختی چستازو جماعت پخوا کی تیری گی کنا نخپول زور ور کی حلی کہا ولی رازہ کنا چیوز کا دغاو کا توبہ تو چتو سو گوری نو کینچے تا برسی دلی خوا دا دی دل تا کی سختی بھی نی کنا غلظہ چی دا دیر سخت خلق دی خوا ادی خلق ته مشرکان او بدعتیان وایخه او خلق ته نوای مشرکان ته مشرکان وای بدعتیان ته بدعتیان وای وګه مخرا پالم پوشن الله مع المتقین یریګه ما بیشک الله مرګره ده سم متقین او د موحدین او زم فزما انزلت سوره کلا چې نازل کړي شي سوره قران همینو من یقولو بعضې پکې داسې مؤمن موحد خپل مرګرو ته وګوري او ای ایکم زادته یاذی ایمانا کم یو دې پتا سو کې داسې چې دی ایمان دی صورت او ته ایمان زیاتی کو یره په دې صورت سره ستاسو ایمان تازه شو یو بل نه تاسو پوښتنه کوي ښا سورې توبه نازل شو سورې انفال نازل شو نو ستاسو ایمان په دې سره تازه شو انا پام الذین آمنوا فزادتهم ایمانا و مؤمنان فزادتهم ایمانا نو زیاد کی اغیتا دا صورت ایمان مضبوط کی کنا وهم یستبشرون ایوب اللمبارکی ورکی شیر صورت توبہ دیو آوری دو یر او زبردست صورت ایمان را لتازہ کھا وهم یستبشرون ایوب اللذیر ورکی اما الذین فی قلوبهم مرض او اقسان چی داغی پدرونو کی مرض دیں دیر وقت پاسی ہوئی خواه سور بقرہ کیوئے لیو خواه فی قلوبهم مرض فزادا داغا خلق دی خواه دی پدرونو کی مرض دیں دا شرک او دا کفر او دا بیدت ادغا سی دا تعصب دو پیغمبر و صحابه کرام تا یو مرض خو نده دیر مرضو نده زکا مرضو نیه نکی رووی نکارت مطلب سی چه بی حدا و بی انتحاد او اغی دا صورت واوری کنا نفضادتهم رجسن الی رجسهم نزیاد کی اغا صورت اغی تا یو پلیتی پس دبلی پلیتینا ابل پلیتی کم وا اغه چیان مې کې ویریو کنه چې انهم رجسون پہچان مې کې انهم رجسون د منافقان پلیتی ها نزلته وی فزادت هم رجسن الی رجسهم هغه پلیتی نور اړي رشوه نو زیات کې دي تا رجس پلیتی سره د پلیتینا اپدی باندې معتزله ډیر خپدي هغه وینا و الله چاته پلیتی نه زیاتې وې ګور کوم چې ته زیاتی او کني تاسو ته زیاتی کړی ده کنه چې تاسو ار چاته نسبت کوي رجس الی رجسهم نور پلس هغه مطلب دې کنه چې سورې بنی اسرائیل کې براشي وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمت للمؤمنین ولا يزيد الظالمين الا خسارا او تعبیرات جدا جدا دي ها تلته رجس ویلته خسارا ویو سورۃ مائدہ کې توغیان ویلیو چی زیدی تدیاد کی سرکشی توغیان دا ټول زکا نفا قرآن خدا سی کتاب دے چی تو سر پرانا کی دی نو دا دیر زبردست کتاب دے او کتیار کی دی نو گوری ٹک بدل در کی وما تو ام کافرون امڑو بشی دی ایب دی کافران اولا یرونا نګوری دا کافران او منافقان او سوچ نه کوي انهم یفتنون فی کل عام مرتن و مرتین چې دې سمره پر رسوایې کې ورذول شي او سمره په مصیبتونو کې ورذول شي یفتنون د دې سرغو اوسګار نشي د فتنو نه فی کل عامن پار کال کی مرتن یو ذل یا مرتین دو ذل دا منافقان تو گور جماعتی جوڑ کو نمی پتی جماعت کے خودا دا فتنہ بات ترکم پور یادی کی خواہ ادا سی او فتنہ ندا دیری فتنی کی خواہ مرتن و مرتین سم ملایتو بونا و بیام توبنو بازی و لهم یذکرون او نزنا عبرت اخلیم ایزا ما انزلت سورتن او کل مخی معنی سوا نزول پل معنی آو دلتے مطلب بیان دے خوا کل چه نازل کریشی او بیانو لیشی پا مسجد نبوی کی او سورت عدیب کی ناستی خوا دا غلب کی ناستی نو نظر بازو ملا بازن اگوری باز بازو تا ولی پدی خن لگی کنا ابیا سورۃ توبہ په شانتی سورۃ د جهاد ذکر پکې راشي د انفاق ذکر پکې راشي دا خو پدی ډیر بد لگی کنا دین شټینګې دي نو بازي بازو تو ګوري خو یره کده چا خیال نه کنا زه چې زو نا وخت دی هل یراکم من احد دل لاغی تعبیر کوي وای یو بلتا چې ویني تاسو لپاره څوک یو تنه نه ولې صحابه چې بناستو وې تاسو ویل کا ګټ چې ناشتي بالکل زمرا به حرکت نکاو چې کمر غه براله په سر بوله کې ناشتنو مو کې ناشته شو زکه چې زمرا خاموش زمرا هغه څه کوي چې تاسو ته ګوري ها نو چې په بشو چې دا خیال نه دی نو سم منصرفو لا بلد مجلس ته پیغمبر نه لا بلد قران ته درس نه زمرا بدبخت صرف الله قلوبهم دا خیری کوي وتا الله دې دوی زړونه واړ نو واړې ده کنه دا دغه نتیجه شو هغه چې واړول الله زړونه د دې تدې عمل په نتیجه کې پنوم قوم لا يفقهون دا ځکه چې دې قوم کې پونښت لا يفقهون لکه هغه اصل ذہانت پکې نشتا زکاوت پکې نشتا منافقان دي کنه دا لم يبوج دي ښا طالبان وو لم يبوج وي پته نه چې صحیح صحیح وي کني وي خو ادي ته وي او چا وتا بوزي اخپش وي اخپش وچه ته بيزا غسته ونه هغه ډیره خمق لونه نو خلکو یې دا بوزي اخپش دي ښا نو منافقان خو دغه خلق هغه کې ذہانت نشتا هغه کې زکاوت نشتا دا زکاوت الله مؤمنان لور کړي ښا ادي نه پوي غلایب قهون خیر وس خو ډیر دی وس خو منافقان هم دي او مشرکان هم دي نو کله چې د قران درس او یا بیان کیږي نو دې ټول یو بل ته پوری وی په مونږه شروع وکړه نو بس سم من صرفو خواه ده انصراف پا دی که استعمال چه ده حق نزی باطل تخواه او چه نا حق تزی نو اغیط انقلاب بوی او برست راج خواه لقد جاکم اخر کی ختمی پا توحید و سنت خواه یقنان راغ تاستان رسول عظیم الشان پیغمبر من انفسکم ستاسو ده جنس نده گورو تا جاکم رسول عظیم الشان پیغمبر او من انفسکم استاوز جنسنا دے انسان دے عربی دے عزیزن علی مانتم دیر گرانی پا دبان لے اغا وقت چتا سو پا مشقت کی پراتے ہیں پا دا دیر گرانی خوا حریصن علیکم دیر حرسناک دے استاوز پا فیدو باندی بس چسم کوشش کئی نتاسو لے را جمع کئی استاوز دا خیر لٹئی بالمؤمنین رؤوف الرحیم خاص کر پا مؤمنان باندی دیر نرم دی او مہربان رؤوف نزلت کمرات رأفت قلب دی در ظل نرم والی داگه در اللہ صفت ندی خواه داگه خود ظل نشتا نزلت که رأفت القلب دی در بندیان و رأفت یادی خواه دیر نرم دی پتاسو باندی او دیر رحم والی دی تصدیق در رسالت خواه فَإِن تَوَلَّوْا كَمَخَلِيَّوْا بِعَمْسْتَا خَبَرَ نَمَنِي فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ وَاَيَا وَتَا چَلَّا زمان دو پار کافی دیم انفال کیوی لیو کن حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَا نِشْتِ بَالْحَاجَتْ رَوَاو کارساز بغیر ددنا عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُمْ وَاَيَا چِخَاس پا اللہ باندھ میں اعتماد کرے دیم وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ او دغه الله دې مالک د لوی عرش نو چې د عرش مالک دې نو د هر څه مالک دې ځکه د هر څه په عرش کې پراته دي واخر دعوانا